Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a CubeCast 17. alkalommal, és vendégeim, vagy hát a résztvevők, Kaveri, üdvözlünk! Hellóztok! Sziasztok! És Sirius! Hello! Na, és a mai nap, mivel már így kezdünk ráhangolódni az ünnepek szellemére és a 2016-os esztendőre, arra gondoltam, hogy arról fogunk majd beszélgetni, hogy milyen játékokat várunk így a következő évben, vagy egy-két évben, tehát mik azok, amiket így már most elkezdtünk figyelemmel kísérni valamilyen okból kifolyólag, és persze természetesen az, hogy mostanság mivel játszunk. Érzésem szerint meg itt lesz egy kis blokk az Overwatchnak vagy a Falloutnak szentelve. Ó, az biztos. Nekem van egy új szerelmem, úgyhogy majd arról áradozok. Jó, úgyhogy erről fogunk most beszélgetni szép könnyedén. Aztán, ami közben még jön, az megtörténik. Megint van kézletörési jogot, úgyhogy szükségesnek érzitek, éljetek vele, és akkor csapjunk is neki. Kaveri, mesélj, mi az a játék, amivel mostanság játszottál? Mondom az új szerelmemet, jó? Oké. Okay. Az úgy történt... megfogtad már a kezét? Messziről indítom. Óviba jártam még, amikor... Az ő jele az volt, hogy nem, tulajdonképpen képzeljétek el, hogy nekem olyan balszerencsémre, vagy balszerencsém adódott, hogy ki tudtam próbálni a BF, vagy nem BF, de hogy BF, a Rainbow Six Siege-et alfába. És akkor hú, mondom, jó, hát ötletnek nem rossz, de azért van mit még dolgozni. Aztán kaptam beta kulcsot is, hát az fél óra után kirédzseltem, és mondom, ez egy nagyon-nagyon gázjáték, tehát, hogy tulajdonképpen a fél órából 25 percet mindenféle karakterváltogatással, loading screen-nel, kikresseléssel, tehát, hogy... De ismerős. Borzasztó volt, és aztán, amikor bementem egy ablakon, álltam teljesen ismeretlen helyen, vagy helyről egy lyukon keresztül lelőttek, tehát... Úgyhogy ezt mondom, oké, ez semmiképpen nem, aztán képzeljétek el, hogy megkaptam az eredeti játékot, és ami azért, hogy menjek egy streambe, és akkor oké, nagy duzzogva föltelepítettem, mondom, hát wasted of money lesz ez a UP-re föl beaktivált Siege, és akkora pozitív csalódás lett, hogy tulajdonképpen napok óta BF-ezünk, vagy miért mondok mindig BF-et, szóval Siege-ezünk. Mert igazából BF-eztek. Igazából BF-ezünk, igen, és csak ez egy fizetett reklám. Tehát, hogy Siege-ezünk, és ilyen rég volt, hogy gyakorlatilag hajnali egykor, meg fél kettőkor feküdtünk le, és sőt, belementünk in-game pénzköltésbe is, tehát már egy 1500 forintot beleraktam a játékba, Alex-el együtt, mondván, hogy XP boostot vásárolunk, hogy mehessünk rankedezni, mert csak level 20-tól lehet. Úgyhogy tökre beszippantott a dolog, embereket keresünk, akiket még hasonlóképpen beszippant, csak nem egy olcsó játék azért ahhoz képest, szóval... Mikre lehet költeni benne? Nagyon semmibe egyébként, semmire skinekre tudsz költeni, amik egyébként egész ötletesek, illetve tudsz XP boostot vásárolni, amitől több in-game pénzed lesz, és vagy ilyen in-game goldod, amivel ki tudsz oldani kasztokat, meg tudsz tuningokat venni, kiegészítőket a fegyverekre. Viszont olyan csapatjáték, tehát nem is annyira reflex játék ez, tehát ez a játék, ez tipikusan az a lövöld, de nem tudom, megvan-e nektek, amikor ha már a reflexedre van szükség, akkor valamit rosszul csináltál. Tehát, hogy olyan szinten taktikázni kell, hogy jó, akkor én fölrakom ide a C4-et, jó, én átmegyek oda, leszkennelem, itt áll a csávó, beküldöm a drónt, oké, te tegeld be, te berobbantod, arra fordulnak, bedobom a gránátot, meghalnak. Tehát tudod, ez az ilyen teljes komplex dolog, és ezért van úgy, hogy jó, akkor berobbantod, fölsz, lemész, és így tarkon lőnek, tudod, mert úgy gondolta valaki, hogy ez egyébként nem ilyen játék, hanem elkezd benne kodozni, tudod, és rohangál össze-vissza. Viszont legtöbbször azért ezek az ilyen kodos beütésű emberkék nem annyira sikeresek, tehát egyszer-kétszer ilyet meg lehet csinálni, de alapvetően nem, úgyhogy nagyon visszaadja azt az érzést, hogy milyen az, amikor bennülnek egy szobába a terroristák, és jönnek be a terrorelhárítók magába a házba. Rengeteg kombinációs képe, vagy lehetőség van hogy melyik falat robbantod, hogy töröd át, sőt, az sem mindegy, hogy mivel töröd át. Például vannak falerősítések, azt hova rakod, akkor van olyan, hogy a falnál át tudod ütni a fegyvereddel ilyen gipszkarton falakat, és akkor egy ilyen kis lyuk lesz. De minél tovább ütöd, meg máshol, annál több lyuk van. De tök jó meg van csinálva, le van modellezve, hogy így tudom, ütsz egy lyukat, hát mit lát semmit nagyjából, ha csak nincs oltári nagy szerencséd, és akkor ütsz két-három lyukat, kicsit így lejjebb, úgyhogy van, amikor mint egy fakopáncs, így ülök egy csalogba, és így tik-tik-tik-tik-tik-tik, tudod, így benézek francba, nem jó, és akkor meglátom a fickót, és lelövöm. Ez zseniális, zseniális. Vagy meglát a fickó, és lelő. Mennyire lehet az ismeretlenekkel együtt játszani? Tehát, hogy összerak az ember Pityuval, meg Janival, és akkor, ahogy mondtad, ők ilyen kodos vérpistikék, most bocsánat a kodosoktól, akkor... Meg a vérpistikéktől. Igen, a vérpistikéktől nem. Tehát, hogy mennyire lehet így együtt játszani ismeretlenekkel? Hát azt gondolom, hogy amúgy együtt lehet. Van egy-kettő ilyen nagyon retardált, az tény. De amikor elkezded a játékot, akkor te is általában ugyanolyan retardált vagy, mert hogy elég sok olyan rész van benne, amit szokni kell. Szóval ilyen, most amire például gondolok, játékmechanikailag ugye egy FPS-ben, hogy jobbra balra dőlni. Ugye, hogy most nem armázol 0-24-be, akkor az olyan túlsűrűn nem döleget a karaktered jobbra-balra. Ezért simán látsz egy csomószor olyat, hogy a csávú így be van dőlve jobbra, és így bal oldalra megy ki, és így tulajdonképpen így már kim van az egész teste, mire kiír a feje, és valahogy így elfelejti, vagy hát ilyen rutintalanság. Úgyhogy ilyenekkel lehet rage-elni, valamint az in-game voice chat, az valami olyan brutálisan gagyi, hogy néha csak úgy random egyszerűen nem push-to-talkra rakja magát, hanem csak úgy ilyen hangfelismerőre, úgyhogy csomószor van az, hogy így hallod, hogy Braznyész keres, Matti, Braznyész rá! Tudod, vagy tudom én, ilyen franciául, vagy olasz. Meglehetősen meggyőző lesz, volt, ahogy így előadtad, mert mint, hogy ezt vagy nagyon vágod, vagy már nagyon készültél rá. A sok tapasztalat, igen. Sok, tehát csésztem rengeteget, úgyhogy már már mindent tudok, tehát százkoznászve idiótra botágy, tehát gyakorlatilag mindent tudok. Az Evolve játékosok egy része utálhatott nagyon, mert csináltam a felvételeket a játékról, és ugye ott meg ment a mikrofonom, és ők azt hallgatták végig, hogy én megmondom a kommentárt a videóban. Na, az is mondjuk egy nagy elmélet. És akkor ilyeneket hallottam, hogy fuck you, is it? Be quiet! Tehát így ez vicces. És így nem értetted, milyen toxikus egy közösség. Igen, ez. Szörnyű. Igen, és ahogy itt benézünk, akkor láthatjuk, jobbra nézzel, láthatod, hogy kus legyen már! Kus legyen! A videós francba, nem ezért vettem meg ezt a játékot. Ráadásul benn volt első nap a DLC, és ezt az utták, hogy nincs. Igen. Jaj, de már. Még egy ilyen játék. Ledöföm magam, de már. Evolve-ba volt benne, és az volt a durva az Evolve-ba, hogy a... De ebben nincs. Ebben nincs, nem. Jó, de az Evolve-nál hogy az még volt... nem találták meg. Hogy még nem találták. Az volt a durva, hogy a fejlesztők ilyen álprofilokon fölmentek fórumokra magyarázkodni, hogy mert ez milyen jó spórolás, meg mit tudom én is, valamelyik csávó Redditen lebuktatt őket, és így kirakta, hogy egyébként azzal a profillal már hasonlót kommentelt, és egyébként ehhez a csávóhoz köthető. Hát az nem volt nekik egy túl. Az a legszánalmasabb, amikor egy-két játéknak a fejlesztője a Steam oldalára így tolja ezeket az upvote-okat, meg a pozitív review-kat, és akkor ez kiderül. Na, az nagyon... Nagyon ciki. Szokott lenni, igen. Ciki. De egyáltalán ezt nem is értem, hogy miért csinálják. Tehát, hogyha már erre van szükség, akkor ott már rég rossz minden, és nem segít rajta az egy-két pozitív review. Hát egyébként tényleg nem, meg hát a játékosok azért javarész nem hülyék. Tehát... A maradék javarész. Meg igen, azok helyett is. Azok helyett is hülye, igen, kétszer annyira. De hogy most figyelj, itt... Tehát még hogyha ez a 90-es évek lenne, és csak ilyen 576-ból meg innen-onnan tájékozódhatnám. Igen. Nem tudom, figyelted-e, Viktor? Igen. A burkot reklám. Burkot reklám, jó, mi? És nem említjük a konkurenciákat, igen. Nem. Itt magazinra gondoltál, mert hogy még persze. Az 576 magazinra. Hát én még annól néztem a Szegasztokat Martinnal, ne vicceljünk. Szegasztok, de durva. Na mindegy, de régen az újságok voltak, és ott volt a Cheatland a hátulján, vagy nem? akkor nézted ki, és abból tudtam... Amikor még nem megvenni lehetett a csalásokat? Igen. Ja, tényleg, amikor az... be voltak építve a játékba, és nem külön DLC-ja. Tényleg az milyen már volt olyan időszak, amikor csalások voltak a játékokban. Jó, mondjuk azok olyan nehézségű játékok is voltak legtöbbször, hogy hát kellett is. Én nem lennék meglepve most, csak senkit nem érdekel, mert hogy érted, amúgy is így meg vagyunk jól. Hát meg mostanság azért nincsen annyi csalás egy játékban, mert nagyon sok az online multiplayer komponens, Pölö Siege is ilyen, és hogyha ott csalás lenne, az ugye akkor palota forradalmat idézne elő. Pedig azért vannak nagyon jó cheatek a játékokhoz, meg voltak is, és szerintem több poén. Ez a tipikus, nektek mi az első cheat kód, ami eszetekbe jut ilyen régi játékokból? Nekem a Show Me The Money. Nekem a DN Stuff. DN Stuff, az mi volt? Quake? Nem, a Duke Nukemben az összes fegyver. Fire Warhammering egyébként. Az meg a Starcraft-ban a Starcraft. Pálya átugrás volt, azt hiszem. Nem, szerintem a az mode. A köd, God mode, igen. Ja, a pálya átugrás az a There is no cow level volt. Viszont a Show Me The Money az, azt hiszem, hogy a... Várjál, az a Starcraft-ban volt? A Starcraft 1-ben volt a Show Me The Money? Ez nem rémlik. Nem? Akkor az viszont a izében volt. Mi volt az, amikor ilyen ókorban elkezdtél építkezni? Age of Empire. Most a Cézárt akartam mondani, de igen, az is jó. Pillanat keres. Egyébként, ugye mi akkoriban még Starcraft cheat code, a Show Me The Money. Starcraft cheat code? Aha. Na. Retro cheat kódok. Jaj, pepperoni pizza! Adott 1000 kaját, ez volt a izé, ez a Woodstock, adott 1000 fát. És annyira vicces volt még régen, amikor, heszolyam, tényleg, úristen, amikor ugye ezeket írogattuk, akkor még nem tudtunk angolul. Igen, és nektek akkor hogy volt? Megnyomod az Enter-t, és akkor P-O-W. Ja, hát emlékszem annó a keresztesommal a Goblins 3-at úgy toltuk végig, egy évünkbe tellett, hogy szinte alig tudtunk angolul, és ez egy ilyen point and click kalandjáték volt, tehát úgy az angol tudás az úgy eléggé kellett, és abban volt egy olyan rész, hogy ott a menüben egy ilyen kis villanykörte, és ha arra rákattintottál, akkor megkaptad a leírását, hogy lehet az adott pályát megcsinálni, hogy mit, hol használjál, meg ilyenek. És ez volt a cheat, viszont ebből az egész játékban csak háromszor lehetett kattintani, tehát három ilyen cheatet használhattál el, és akkor csak akkor használhattad el újra, hogyha letörölted és újra telepítetted az 5 floppiról a játékot, vagy 2, már nem is tudom. De rossz. És emlékszem, egy éven át nyüstöltük azt a játékot, amikor így már sehogy semmivel nem tudtunk haladni, akkor így, na jó, kattintsunk rá, jó, akkor te hozd a szótárt, én hozom a füzetet, írom, te mondod, és akkor fordítjuk, és akkor ott egy órán keresztül kb. Az ilyen egy bekezdésnyi angol szöveget így izzadva, verítékezve fordítottuk, és így leírtuk, hogyha esetleg izé kilép, vagy valami, akkor megmaradjon, mert akkor még le tudjuk fordítani, vagy valami, és így hú, hát azok voltak még a szép idők. Isten, egyébként az ilyen cheat kódokkal kapcsolatban Máté neve, Máté Nick neve nagyon-nagyon vicces, ugye Slow-mo. És ugye a Slow-mo az egy cheat kód volt a Phantom Menace-ban. És ugye attól a Star Wars első részét feldolgozó játékban. Nem ismerem. És attól így lelassult minden, és így lehetett kerülgetni a lövedékeket, meg minden, mert te karaktered nem, de hogy minden más lelassult. És akkor abból lett ez a neve, azt hiszem egy hősemberének, nem is hősemberké, igen, hősemberének, és akkor az meghalt, és akkor abból lett a Slow-mo 2. Mert a másik, és aztán meghalt szegényem. A másik is, de hogy őnek innen lett a nickneve. Szegényem, Slow-mo 2, ő ilyen klón volt igazából. Igen, igazából, igen, csak így meghalt az elő, de aztán így kellett. Lejárt a szavatossága, mint a Moonban, tudod, jött izé. És mi volt az első játék, amit cheatek nélkül játszottatok végig? Vagy ti úgy játszottatok inkább, és... Én nem használtam a cheateket, én nem szerettem már akkor sem, mert nagyon kevés játék volt, és hogyha... Ha cheatet használtam, akkor ugye végig pörgettem. Volt egy, emlékszem rá, egy nagyon-nagyon jó játék, a Redneck Rampage. Azt rémlik, az milyen is emlékeztek volt? Rá? Az egy, hát tulajdonképpen egy ilyen Shadow Warrior, meg Duke Nukem-szerű ilyen klón volt, de elég jól sikerült, tele volt humorral, persze akkor már nem, akkor még nem sokat tudtam angolul szintén, tehát elég sok point nem is értettem. Később néztem róla már idősebb, ilyen 20 éves koromban egy végigjátszást, és akkor hallottam, hogy egyébként mekkora oltári jó dumákat tolt be, de ott ilyen enemik voltak, hogy szúnyog, meg ilyen dagadt. Nézek most képeket erről a játékról, szóval ez azért nem egyszerű. Nem, és volt, tehát a pálya, tehát a level design és az atmoszféra annyira kegyetlen király volt, hogy egyszerűen talán kevés játék volt, amivel annyit foglalkoztam, mint ezzel, akkor még Windows Commander, vagy mi volt az, vagy olyan Total Commander előtt volt, és dosos volt, tehát úgy lehetett elindítani, hogy akkor még ugye nem volt dosbox, hanem csak simán CMD-sel indítottad, és azzal foglalkoztam a legtöbbet, nem használtam benne cheatet, viszont amikor már végigvittem, akkor elkezdtem kotorászni a fájlok között, és elkezdtem átírni a gravitációt, elkezdtem magyarítást csinálni hozzá, átírtam a szövegeket, de ilyen totálisan csak ez a brute force módon tudod, ha itt átírom, mi lesz, ha itt átírom, mi lesz, és ilyen kegyetlen jó saját kis primitív ilyen játékmódokat csináltam hozzá, hogy mit tudom én, nulla gravitáció, vagy csak nagyon-nagyon alacsony, szóval iszonyat jó volt, na az cheat nélkül toltam végig. Az volt az elsőjem. Na közben én nem tudom, látjátok-e, de pont eszembe jutott, hogy a legfelső ilyen régi 576 magazinom az pont a Redneck Rampage van a címlapon, és akkor pont így bemutattam a kamerába. Az igen, azért az, amikor ezt így előkapod. És nem beszéltük meg előre, tehát így, na. Jó, én egyébként én játszottam cheat kódokkal, tehát én fanoltam, tehát csináltam például olyat, hogy Starcraftban, igen, beírtam az örök életkódot, és aztán így elmentem kajálni, meg mit tudom én. Elfoglalták az egész mappet az ergek, meg mit tudom én, aztán kitisztítottam őket a bázisomról, még szintén ugye örök életkóddal, és utána meg kiírtam az örök életkódot, és aztán meg így elkezdtem kitisztítani őket az egész mapről, ugye, és így tök jól el voltam az ilyenekkel, nem mintha egyébként nem lett volna elég nagy kihívás a StarCraft. Mindig de is ja, elég játék volt. Nekem még ezek a régi doszos játékok szintén bejátszanak. A Goblinsnél, ha most úgy veszük, használtunk ezt a cheatet, a Monkey Islandnél is azért ott, akkor úgy, ott még úgy jött, hogy a keresztesem apukája benne a munkahelyén, az irodába, az internetről akkoriban így 93-ban talán így kinyomtatott egy ilyen leírást, és azt így hazahozta, és akkor az volt a biblia kb, és akkor abból így néha így szemezgettünk, amikor így nagyon elakadtunk, de az első játék, amit így cheat nélkül vittünk végig, talán az a Civilization volt, az első. De elkerült ez a Civilization dolog engem. Meg aztán nekem a Command & Conquer az biztos. Nekem egy jó kis Need for Speed Underground 2. Az volt az első, amit cheat nélkül az elejétől a végéig végigvittem, és ráadásul nagyon emlékszem rá, úgyhogy arra nagyon-nagyon emlékszem, amikor ügyeletesek voltunk éppen, az ügyelet mindegy, hamarabb kellett bemenni, vigyáztunk a folyosóra, mit tudom én, mi mindig a kapunál voltunk. Csengettél. Nem láttak minket egész nap, és ugye ha hamarabb kell menni, mit tudom én, ilyen 3-4 órával hamarabb kellett menni, és ugye akkor annyival korábban is kellett kelni, viszont én ugye éppen Underground 2-ztem, és láttam, hogy a pályán már fogyóban vannak a küldetések, mert versenyek, úgyhogy biztos, hogy mindjárt vége. Ennek egyszerűen mindjárt vége. Most már egy levegővel kivég játszom, és akkor másnap reggel a hajnali 3-4-ig toltam. Amikor kijátszottam a játékot ténylegesen, ezért így lefeküdtem, egy órát aludtam és keltem, és akkor volt ez, hogy azt hiszem, akkor maradtam fönt így életemben először. Kicsit benéztem, hogy mennyi van még hátra. Sok játékot végigvisztek egyébként, így elejétől a végéig? Most már én egyre nagyon nem, keveset sajnos. Nem, nagyon-nagyon keveset. Sőt, nagyon keveset játszok olyan játékokkal, amiket végig lehet vinni az elejétől a végéig. Tehát, igen, hogy így, ez is egy szempont. A játékaim nagy részében soha az életben nem fogsz a végére érni, mert nincs. Tehát egy League of Legend, amit ugye szeret mondjuk az elmúlt pár évben azért most már kicsit, tehát most már az elmúlt egy évben mondjuk kevesebbet, de mondjuk azért előtte, amikor még úgy több időm volt, akkor azért azt játszottam leginkább. Abban soha nem lesz vége, érted? Space Engineer soha nem lesz vége. Akkor előkapok mondjuk olyanokat, hogy Overwatch, vagy bármilyen kis online szórakozás, soha nem lesz vége. Elite Dangerous, amit mostában játszottam, még kicsit régebben, soha nem lesz vége. Fallout, ennek egyszer vége lesz a Falloutnak, de az én játékstílusommal nem hamar. De ezt majd megbeszéljük. Mire jön az öt addigra, lehet, hogy befejezed, nem? Én nem akarom befejezni. De ezt majd megbeszéljük. Az Elite Dangerous egyébként fun. Az a problémám sok játékkal azért bele se vágok, mert hogy annyira mély, hogy egyszerűen érzem, hogy teljesen felesleges. Vagytok így néha, hogy azt érzitek, hogy felesleges neki kezdeni, mert tudjátok, hogy annyi content, annyi tartalom van benne, hogy csak fájna a szívetek, hogy egyszer nem tudtok vele rengeteg időt foglalkozni? Én nem. A Skyrimmal voltam így, amikor már elkezdtem így videózni, nagyon sokan kérték, hogy csonti, Skyrim, és akkor így mondom, hogy oké, tudom, hogy nagyon jó játék, de annó nem kezdtem el vele játszani, és most, hogy már így kialakult egy kicsit a tartalom, hogy milyen játékokkal szeretnék, meg foglalkozom a csatornán, ha leülnék Skyrimezni, vagy az lenne, hogy akkor így minden videó Skyrim lenne, vagy az, hogy én éreznék gyötrelmes bűntudatot, hogy csak pár órát játszottam vele, holott egy fél életet le lehet vele élni konkrétan. Úgyhogy hiába megvettem azért a Legendary Edition-t, amiben így minden benne van 10 euróért, de még egy percet nem játszottam vele. Szerintem nekem is megvan. Pont így a Skyrim. Pont ilyen így szinten. A Skyrim. De most cserébe Falloutozok orba szájba, szóval. Az a nagyon durva, amikor éjszaka abba hagyom a Falloutozást, és látom, hogy Csonti még tolja. És tudod, mert nekem is nagyon rég aludnom kéne. Az nem lehet, hogy ő tolja, és én még nem tolom. Ne, én elmegyek aludni, nekem nincsenek ilyen ne problémáim. Akkor játszom, amikor tudsz, én is akkor játszom, amikor tudok, ha nem alszom, meghalok. De erről majd beszélünk, amikor a Falloutról beszélünk. Igen, de már érik az a kötelező Fallout blokk lassan. Na jó, akkor igen, na, szóval hol tartottunk? Szóval, hogy végigvitt játékok. Tehát, hogy így mióta egyre több játékhoz van nekem hozzáférésem, de gyanítom, hogy Sirius Evel te is hasonlóképpen vagy. Ne, jelenleg semmit nem játszom. De hogy általánosabban, igen. Igen, egyre ritkább az, amit így végig tudok vinni, amit egyrészt nagyon sajnálok, de tényleg nem tudok eléggé elmélyülni. Másrészt viszont ez egy nagyon jó szűrő is, hogy az a játék, ami ennek ellenére meg tud fogni és rá tud bírni, hogy minden mást háttérbe szorítva más játékot értek az alatt, azzal játszak többet, az azt jelenti, hogy az a játék valamiért nagyon jó. És szerintem ez egy nagyon jó mérce. Ami simán lehet, hogy nem mint játék technikailag, nem játék technikailag nagyon jó, vagy ilyesmi, hanem nekünk valamiért megfog. Mert hát ugye én rá tudok szakadni olyan játékokra, amiket akárhonnan nézzük, nem jó játék egyébként. Például mire gondolsz? A Space Engineers-re konkrétan. Tehát ugye a Space Engineers-t ezt majdnem akárhonnan nézed, nem jó játék. Építeni lehet benne, tök jót alkotni, viszont egyébként semmilyen más feltételt nem teljesít, hogy azt mondjam rá, hogy egy elképesztően jó játék. Láttam benne a potenciált, viszont tehát érted, nincs benne mi hajcson. Tehát, hogy mondjuk belegondolsz, mondjuk a Minecraftban miért építesz tetőt a házad fölé? Hát mert néha esik. De egyébként mi a ráknak építenél, érted? Tehát, hogy ugye a játékok azok elméletek kényszerítenek téged dolgokra. A Space Engineers-ben tudunk építeni érzékelős biztonsági rendszert, ami mozgásra aktiválódik, elkezd lövöldözni, kiszed bárkit, összenyomja, összepréseli, el tudod képzelni, hogy milyen durva dolgokat tudnék abban építeni, viszont igazából nem akar bejönni senki. Tehát, hogy így, akár ugyanezzel az erővel hagyhatok egy lyukat a most már, hogy van oxigén, amit nagyon sokáig nem akartak berakni a készítők, most már egy lyuk a falon nem megoldás, de teszek rá egy ajtót, és akkor jók leszünk. Tehát, hogy ez ilyen, nem tudom, ez ilyen nagyon furcsa, én nagyon kiábrándultam egyébként a Space Engineers-ből, amúgy azért, mert elindultak egy irányba, volt egy ötletük, ugye, hogy mit akarnak megvalósítani, egy ideig tartották magukat ahhoz az irányhoz, és azóta pedig tehát elfogyott az a content, amik ők kitaláltak, rájöttek, hogy nem lett belőle játék, és így a nézők ötletei alapján ugrálnak ide-oda, hogy miket most kéne van csinálni. Van valamilyen föld, vagy van bolygós update, fel is van véve a videók, vagy 2-3 hete, amióta kijött a bolygós update, azóta nem vágtam meg, úgyhogy veszek most már inkább a napra készség jegyében felveszek egy újat. De egyébként jó lett ez a bolygós update, vagy érdekes? Én nem tudom, 7 indításból 6-szor kifagyott, úgyhogy kicsit, úgyhogy érdekes. Kicsit talán stresszesen indultam neki, de maga az az ötlet, hogy seamless loading screen nélkül lehet bolygóra le, bolygóról fel, tehát hogy ez gyakorlatilag egy tér, az azért mindenféleképpen egy nagyon nagy újdonság. Tehát hogy azért ez így nagyon-nagyon kevés játék tudja azt felmutatni, hogy fogod a kis űrhajódat, és hogyha olyan hajtómű van rajta, ami erre képes, akkor el tudod hagyni ténylegesen a bolygó gravitációs mezejét, és akkor mész a világ űrbe, és csapatod a másik holdra. Nyilván nem úgy, hogy az űrutazás megy, hanem ilyen, tudod, ilyen torony iránt, így nézd, ott egy hold, akkor kilövöm magam arra, aztán tolom a gáz neki. Tehát hogy nyilván nem így működik az űrutazás, azonban az ennek ellenére nagyon-nagyon király, és ugye ez volt az egyik legnagyobb gyönyörűsége a No Man's Sky-nak is, amikor ugye először bejelentették. Annak ellenére, hogy ugye a Space Engines-be hiába szállsz le a bolygóra, nem vár ott semmi. Kivétel az egyik típusú bolygón, ott ilyen pókszerű lények várnak, nem is tudom, hogy mi látta a készítőket, hogy ilyeneket raktak be. Tényleg, de mi ijesztőek, vagy creepy-k, vagy... Nézd, hát recsegnek, ropognak, aztán így rájössz, hogy mi van, és egyébként erősek. Tehát, hogy van egy bolygó már, ahol az élet egy kicsit nehezebb, mint a csak úgy vegetálás. Tehát, hogyha kinhagyod a karakteredet csak úgy, akkor valószínűleg nem éli túl. De ez egy bolygó. Na mindegy, ez egy teljesen másik kérdés. No Man's Sky-ról egyébként van valami hír amúgy. Igen, ezt majd megbeszéljük, hogy mikor, mit várunk. Köszönöm. Ez az a rovat lesz? Hát igen, ez már a várunk kategória, de szerintem ott nagyon sok közös pont lesz érzésem szerint. Vagy egyikünk mond valamit, és a többiek rávágnak, hogy na, az akkor engem is érdekel, most már. Igen, ez valószínűleg így lesz. Igen. Na, szóval, Keveri, éppen arra beszéltünk, hogy játszol. Istenség. CGI játszok csak. Ja, király. Overwatch bétát ugye rengeteget nyúztuk. De és azt akkor... lelőtték már. Igen, azt ugye lelőtték, tehát az kiesett, illetve fölraktam a StarCraftot, ugye nekem csak az első rész van meg, amit a StarCraft 2-ből, és elkezdtem a story módot folytatni, és tök jó egyébként, hogy így a Blizzard felhőbe szinkronizálva ott vagyok, ahol annó befejeztem. De durva, ez tök jó. Aha, úgyhogy szerencsére olyan rohadt nehéz, mint az állat, mert hogy ugye nem tudom, egy 2 éve nem nyúltam hozzá, vagy nem tudom, hogy mióta, és rájöttem, hogy tudod, ez amikor így B, S, és akkor már benn vannak, tudod, és vége van az egész bázisomnak. Viszont kegyetlen élvezem, tehát, hogy akkora feeling ez a játék, rájöttem, hogy annyira szeretem, hogy ez valami egészen hihetetlen. A story mód az nagyon jó lett. Igen. Ez mindig is jó volt. Közben majdnem betörték az ajtómat a gyerekeim. Tehát itt rám törnék. Úgyhogy ezzel tolom tulajdonképpen mással, most nem is nagyon volt rá időm sem, úgyhogy Falloutot jó lenne folytatni, de annyi anyagot vettem már föl, hogy 340 gigányit, tehát hogy gyakorlatilag... Most ugye a rádiót kikapcsoltad a gameplay alatt. Jaj, most igen, hát na igen, tehát hogy van 3 részem, ami konkrétan sehol nem nézhető meg, csak is azoknak, akik... Baranya megyében laknak, és nem tudom, tehát hogy ez a teljes szívás. Igen, azt majd folytatom akkor, hogyha sikerült az összes részt kiadnom. Jól van. Úristen, én ettől megőrülnék, és egyébként pont ugyanez a helyzet, de amit már ma mondtam sokszor, ezt majd megbeszéljük a Fallout-os időszakban, de... Jól de... van, Sirius, akkor úgyis szerintem te jössz, mesélj, mivel játszottál mostanság. Fallout-tal! Viszont nem ezzel kezdem, hanem a Fallout Shelter-zel. Shelter, csak simán Shelter. Mi van? Ugyanis, tudod, a Falloutnak van egy mobilos applikációja, egy játéka, aminek az a sztoria, hogy nagyon-nagyon döcögősen indult a kapcsolatunk eleinte. Egy Twitter üzenettel együtt töröltem le, mi szerint nekem erre a vacakra nincs szükségem. Azonban utána Csonti... mert nyilván ki más, egy ilyen fél mondattal, hogy Hát szerinte egy kicsit türelmesebben adjak neki még egy esélyt, visszarántott a dologba. Sirius, adj neki még egy esélyt. Azóta egy full építő terület kihasznált sheltert irányítok már. Nyilván 200 per 200, majdnem mindenki 50-es szintű. 200 per 200-attól. Majdnem mindenki max szinten van mindenből, nagyon jó az oktatási rendszerünk, nem boldogok annyira, tehát ilyen 80-90% körül van, de izé, és... Ilyen jó poroszos. Ilyen, hát azért azt nem mondanál, lehet-e sokkal rosszabb. 80-90 lenne, hát a Magyarországot dimenzionálnád, akkor itt mennyi lenne, 50 vagy? 40-50. Tehát voltak ilyen poroszos megmozdulásaim egyébként, amikor elkészült egy olyan sátor, ami 200 embert el tudott látni, és teljesen rendben volt, akkor az még a pálya felese volt, tehát hogy még bőven volt helyem, és elkezdtem átalakítani az egészet. Tudod, hogy alul legyen a... Úristen, meg is mutatom. Alul legyen a gyártás a lehető legminimálisabban, tehát hogy annyi gyártóépület legyen, helység, amennyi kell, mit tudom én, utána fölötte legyen az oktatási rész, utána fölötte a raktárak, és fölül a lakó rész. Mindegy, és csak így elkezdtem áthelyezgetni, mert hogy egyébként meg ugye minden helységet oda raktam, ahova éppen esett. Tehát így az egész egy ilyen nagy kavar volt igazából. És amikor elkezdtem áthelyezni magát a gyártást, az még rendben volt, viszont amikor elkezdtem áthelyezni a lakóhelységeket, akkor kiírta a játék, hogy ugye nem rakhatok le újabb lakóhelységet, mert hogy 200 per 200 vagyok. Igen, az annyira rossz, hogy így be lett limitálva. De viszont nem is rombolhatom le a helységeket, mert hogy ugye épp, hogy 200 per 200 vagyok, tehát hogy nem csináltam semmit, úgyhogy kiküldtem 50 embert a vadonba fegyverek nélkül. Így egy szágatyában. Egy szágatyában gyógyszerben. Bízunk benned, polgármester! És így, ja, arra tessék. úgyhogy kényelmesen kiküldtem 50 embert, ez nem tett nagyon jót a morálnak, amikor a lakosság negyede eltűnt csak azért, hogy a polgármester szebbé építhesse át a sheltert. Áldozatokat kell hozni. Igen, de hát egyébként meg micsoda hülyék, nem? Hogy nem lehet tőlük egy szobát lebontani, mert nem képesek odébb menni. Mert nem kép... Igen, tehát hogy... jó, köszönöm. Meg is mutattam így közben a shelteremet, csak ilyen nagyon lazán, ilyen kamerában mutatósan. Ugye nyilván ez az alja, itt vannak a gyártóhelységek. A falanszter. Itt vannak az oktatási helységek, oldalt a raktárak, meg aztán még több raktár, kitöltöttem mindent raktárakkal, aztán lakóhelységek is fölül még több raktár, ahol egy halombiztonsági őr vár bárkit, aki be akarna jönni. Komolyabb károkat most már a Deathclaw-k sem okoznak. De hogyan sikerült egyébként kivédened? Az elején meghaltam. Mostanra kösz a tippet. A felső szint az jelenleg az ugye úgy van, hogy két hely van a kapuban, ott két darab 50-es szintű, ugye ez a maximális szint, két darab 50-es szintű minden értéke 10-esre fejlesztett emberke van a legerősebb fegyverekkel. A következő helység az egy raktárhelység, ott 6 darab 50-es szintű minden értéke 10-esre fejlesztett nagyon erős fegyverekkel rendelkező ember van, és a következő helység megint egy raktárhelység, ahol már csak 4 félre, viszont ugyanilyen körülmények között, és így mire végig szaladnak a Deathclaw-k, addigra meghalnak. Tehát, hogy igazából teljesen mindegy. Mindegy, és amivel akartam erről a játékról beszélni, hogy érkezett egy update, amiben vannak nagyon vicces, meg nagyon-nagyon nem vicces. Nagyon-nagyon nem vicces újítások. Ilyen például, hogy odakint havazik, nyilván ehhez nem sikerült, meg ilyen karácsonyi dekoráció van a fákon, meg ilyenek, és nyilván ehhez már a szövegeket nem sikerült hozzáigazítani, tehát amikor kiküldesz egy felderítőt, ugye, hogy járja a vadont, akkor így lazán közli, hogy ó, itt nagyon meleg van, de hát havazik! ez nem sikerült, ezen kívül maga a helységek is. Lehet egy svédet küldtél ki, nem vagy egy svédet, aki lehet fagyoskodott eddig a legalján a shelternek. Ugye ezek a szobák is más, tehát a lakóhelységeknek is más, ez fel van dekorálva, nem mintha lenne ott bárki. Tehát, hogy ugye ez így alapvetően a játéknak az összes ilyen hangulati update-jében benne volt. Viszont most érkeztek újítások, mint például háziállatok. No. Tehát, hogy most már nem csak fegyverek, ruhák, meg ezek a dobozok vannak, meg a robotok vannak, tudod, aki összeszedi neked a nyersanyagot, hanem most már házi állatok is, sajnos őket találni nem lehet, ami szerintem felháborító. Csak és igen, főleg én úgy érzem, hogy annyi időt töltöttem ezzel a játékkal, hogy megérdemelném azt, hogy találhassam is őket. Nekem nem, tehát nekem mondhatják azt, hogy olyan emberek tudják csak megtalálni, akik képesek több mint 4 napot kint tölteni, mert hogy menni fog, de hogy itt, na mindegy, őket csak venni lehet, és kapott mindenki egyet. Én, hála az égnek, nyilván ez kutya lehet, vagy macska, vagy nem tudom ilyenek, és mindegyik háziállat ad egy adott bónuszt. Hallottam már olyanról, Máté egy kutyát nyitott, és ez a kutya az 30%-kal, tehát hogy a mellé, az ember mellé, aki mellé beosztod, annak 30%-kal több keppet ad minden alkalommal, amikor kupakot talál. Az mondjuk nem rossz, egyáltalán nem rossz, mert mint abban az esetben, ha például nem vagy furra felépítve, amikor már tökre nem számít az, hogy 600 000 áll belőle. Na mindegy, és nekem egy macskát, én egy macskát nyitottam, nyilván, tök reális, na mindegy, úgyhogy van egy... Te mint a nagy macska fan, nem? Én mint a hatalmas macska rajongó egy macskát nyitottam, egyébként kifejezetten cuki, bár lehet, hogy hamarabb lőném le én, mint az ellenfeleim. Nem, a macskákat nem bántjuk, csak értitek, ha kint elkezdnek, na mindegy, nyávogni, meg ilyenek. És ez a macska, ez azt adja, hogy gyorsabban csökken a radioaktivitása az embernek. Tehát ugye az a piros rész, ugye, az 2-szer gyorsabban csökken. Ez azért nagyon izgi, mert én nem tudtam, hogy az csökken. Tehát, hogy most így, én még mindig elképzelhetőnek tartom, hogy a nullás szaraztuk meg 2-vel, de mindegy. Szóval ez a rész még tök jó. Ugyanúgy be tudod rakni a házi állatot a karaktereidhez, mint bármilyen fegyvert vagy ruhát. Tehát, hogy ez így egy tök ötletes dolog, nem tudom, aranyos, biztos, ha berek költenek rá pénzt, én nem, tök jó, az egy embert kiküldtem, ő valószínűleg soha életében nem fog többet visszajönni, mert ő is egy 50-es szintű, minden 10-esre van fejlesztve, ezen kívül egy power armorban van nála 25 gyógyszer, 25 red away, és van egy macska, ami miatt a radioaktivitás is gyorsabban megy le, úgyhogy szerintem soha nem jön már vissza, hogy egyszerűen soha nem fog végezni, de ez már egy teljesen másik kérdés. Viszont behoztak olyan újításokat, amiket nem tudok pontosan hova tenni. Utána kérdeztem Máténál is, hogy lehet, hogy csak nálam van így, mert ez egy akkora hülyeségnek tűnik, hogy lehet, hogy értitek, csak nálam ez egy bug, vagy ilyesmi. Hogyha ugye kiválasztod, hogy milyen ruhát akarsz adni az adott túlélődre, akkor ugye hát szépen kilistázza a ruháidat, viszont eddig az volt, hogy egy típusból egyetlen egyet mutatott, mert teljesen mindegy, hogy az ugyanolyan ruhák közül melyiket adod rá. Tehát érted, ráraktál egyet, hogyha volt belőle több, akkor ott maradt a menüben utána, és a következőre is ráadhattad. Nálam ugye, nyilván ez egy szabad ország, úgyhogy be van osztva mindenkinek, milyen ruhában van. Akik az elektromos generátoroknál dolgoznak, azok egy katonai, igen, ez is Szabadország, azok katonai terepruhába vannak, mert az ad megfelelő értékeket ehhez, akik a vízen és a kaján dolgoznak, azok ilyen túlélő ruhában, mert az ad megfelelő pontot, akik pedig a biztonsági szolgálaton dolgoznak, azok egy Battle Armor nevezetű cuccban vannak, és abban dolgozik. Tehát így egyébként lehet tudni, hogy ki honnan kóboroltál, hogyha esetleg elkóborolt. Ez a fiúk Barbie-ja, nem a maga? Ez így van, így van. És aki pedig tanul, az pedig a normális Fallout, normális shelter jumpsuitba, vagy nem tudom, azt minek hívják pontosan, volt jumpsuitban feszít, és akkor így mindig lehet tudni, hogy ki melyik kaszba tartozik éppen. Na már most egy teljesen újítás a játéknak, miszerint kilistázza az összes ruhádat. Mindet. Mármint az ugyanolyanokat is egymás alá elkezdi kilistázni. Ennek az egyetlen egy apró technikai nem hibája, nem hogy jó. Ugye nem nekem jó. A sok raktár miatt ilyen 1240 raktárhelyem van, ebből 700 plusz foglalt is volt, és ennek nagyjából a 80%-a ruha volt, mert azokra nem figyelek ellenbe a fegyverekkel, és amikor 99 darab battle armorom van... Igazából semmi értelme nincs, csak minek dobjam ki. Butikot nyithatsz végül is. És arra emlékeztem. Ja, Fallout butik, tényleg. Arra emlékeztem, hogy ugye én most Battle Armorral akarom majd felöltöztetni a véderőimet, most építem a védőegységet, úgyhogy a Battle Armort mindig elraktam, ha visszajött valaki felfedezni. Úgyhogy összegyűjt 99 Battle Armor, úgyhogy nem tudtam leszkrollozni a Battle Armorok végéig gyakorlatilag, és ugye több másik ruha is volt, amiből így pár száz darab, vagy nem pár száz, de pár tíz darab azért volt, és akkor csak így scrollozol, mert 10 perc scrollozol, és így kicsit szaggat is még közben a játék nyilván, mert hogy annyi mindent akar. A memória kezd megtelni. Igen, és scrollozol. Tele van veled a memóriám. Ez nem volt a világ legjobb döntése. Dühömben eladtam mindent. Egyébként. Úgyhogy, ja, mindegy. Nyilván én ezzel is játszok, viszont ugyanezt játszom a Falloutban is. Ugye Kaveri, ő megy a küldetésekkel, csinálja a küldetéseket. Én az a helyzet, hogy rájöttem a nyitjára a Falloutnak, hogyan lehet boldog, békés és teljes magabiztossággal játszani ezt a játékot. Ha letojod Sont. Nem, ezt az elleg csinálom, nem. Múlt héten ugye beszéltük, hogy ki hol tart, vagy még a múlt hét előtt beszéltük, hogy ki hol tart a Falloutban, és ugye mondtam, hogy a Minitmeneknél a Castle felszabadítása vár rám, a main storyline-ban pedig a Glowing Sea. Pontosan ugyanitt tartok. Ebben a kettő storyline-ban pontosan ugyanitt tartok. Viszont egy 40 órát beleraktál azóta. Viszont 15 órával több a játékban. Elképzelem, hogy úgy telt, hogy várjál ezt a vödröt szerintetek, ha odébb raknám, jobban illene így a környezet? Ez nem, várjál, ide ez a fal inkább jobban nem, illene. Nem, nagyon tévedsz. Nagyon-nagyon tévedsz. Az a helyzet, hogy van a Falloutban, azok, akik nem játszanak sokat a settlement résszel, lehet, hogy erről nem is tudnak. Jó, hogy nincs eldugva, tehát ott van. Van egy Industrial Water Purifier nevű eszköz, ez ugye ez az ipari vízfertőtlenítő. Az ipari vízfertőtlenítő azt tudja, hogy a settlemented inventoriát elkezdi feltölteni fertőtlenített vízzel. Tehát, hogy így, amit így termel, ami nem kell az embereknek, vagy nem tudom, valamilyen rendszer szerint, megjelennek az inventoridban ugye ezek a vizek. Ez gondolom innentől kezdve mindenkinek megvan, hogy... Farmolod a lóvét. Farmolom a lóvét, de úristen! Küldök Csontinek egy képet, az a baj, hogy nagyon-nagyon sötét. Nagyon-nagyon sötét, úgyhogy nem fogom tudni, nem vagyok benne biztos, hogy ki tudja... Ki hol tudja küldöd? E-mailben, mert magamnak is e-mailben küldtem. Nagyon-nagyon-nagyon vicces. Pillanat. Meg kell keresnem. Ja, nem rád kéne keresnem, hanem magamra. Hát kivéve, ha nem magadnak akarod elküldeni. De hogy magamtól kaptam a képet, tehát hogy úgy lesz meg. Igen, egyébként a settlementekből nagyon nagy lóvét lehet csinálni, és én lehet ilyen boltokat is építeni. Igen, lehet boltokat is építeni, de hagyd a rákba. Viszont abból nekem nagyon kevés jött, tehát elmentem két napra, ott volt három ilyen középszintű boltom, és ilyen 20-30 kupakot gyűjtöttek össze, az pedig egy kicsit így kevésnek tűnik nekem, lényegében, hogy egy volt 500-ba került. Na, hát ez teljesen így van, felháborítóan kevés. Az a helyzet, hogy nekem most már 11-nehány darab ilyen ipari víztisztító állja körül a kezdőbázisomat, ami azt jelenti, hogy kicsit kevesebb, mint óránként 290-300 darab fertőtlenített vizet gyárt, amit megfelelő öltözetben öltönykalap, szemüveg, megfelelő berkeket erősítve 11 kupakonként adom el darabját. Na most beraktam a képet wow. Egy pár pillanatra, meg nagyon, lehet nézni nagyon-nagyon sötét, azt lehet látni, hogy így hull, ott van egy sor víztisztító, és csendesen világítanak. Tehát, hogy én nagyjából az elmúlt 15 órát azzal töltöttem, hogy hazamentem, összeszedtem a 290 tisztított vizemet. Ugye azt kell erről a dologról tudni, hogy általában egy boltosnál olyan 250-300 kupak van, és ez ugye 2900 kupakot ér körülbelül. Tehát, hogy több boltost kell végigvennem, hogy egyáltalán el tudjam adni a cuccot. Tényleg limitált a kupak a boltosoknál? A boltosoknál persze. De újra tankolnak valami. Újra tankolnak egy bizonyos idő után, én hamarabb tudom nekik vinni az új adagot, mint ahogy ők újra tankolnak, de nem baj, vannak másra is boltok. Illetve ugye mindig egy ultimate trükk az, hogy a tisztított vizeim feléből muníciót veszek, tehát ilyen pár ezer lőszert ilyen alkalmanként. Vagy nyersanyagot, hogy még több víztisztítót építhessek. Tehát, hogy ez a kettő dolog, amit általában csinálok. Pár ezer lőszert, én örültem, hogy 10 millis, ezt tudtam 50-et venni, tudod. 3-4 ezer lőszerem van a miniganhoz. Wow. Megyek Castle-t tisztítani. Azt mondták, sok muníció kell, viszek akkor muníciót. Ezen nem múlik. Nem tudták, hogy kinek mondják. A luck talentben van talán felülről a második, az a lomis perk. Ha arra elkezdtek pontokat rakni, akkor elég jól találtok majd lőszert, és igazándiból, aki így szeret lövöldözni, azoknak erősen ajánlott az a perk, mert tényleg én 2 csillagot raktam ki rá, és nincs gondom a lőszerrel. Szerintem nekem is megvan, és lehet, hogy nem lenne gondom a lőszerrel, de érted, annyira jó érzés, amikor megyek az 50-es kaliberű sniperemmel, amihez egyébként a kraftoláshoz szükséges összes anyagot vettem egy ilyen körben. Tehát, hogy még csak nem. Tehát az, amikor én eljutottam odáig a Falloutban, hogy nem csak gyűjtögettem a scrappet, tehát nem csak az, hogy ó, nézd már, egy ventilátor, jaj, hazaviszem, hanem megállok a boltba, és nézd, ventilátor, és megveszem. így egy teljesen új szinten játszom már a Falloutot egyébként. Az igazán vicces az, amikor elkezdek vásárolni, és észreveszem, hogy nem elég a pénz. Várj, elfelejtettem átöltözni, és akkor így elfordulok, átöltözök, és így visszamegyek, és így drágábban eladom ugyanazt. Úgyhogy kicsit az az érzésem, hogy ez lehet, hogy egyébként hosszú távon meg fogja ölni valahol a dolgokat. Tehát, hogyha minden egyes nap tudsz többször venni Fusion Core-okat, akkor onnantól miért nem menjél már Power Armor-ba mindenhova? Meg ilyenek, de itt még egyre nem tartok, majd ha lesz még egy bázisom, ahol ugyanennyi víztisztítót lerakok. Jó, átkozottul drágák voltak a víztisztítók. Tehát az, hogy ezt leragd mindet, ez nagyon sok nyersanyag, és nagyon-nagyon drága nyersanyagok ráadásul, meg ugye mindegyik ilyen víztisztító az 5 áramot fogyaszt, és a legnagyobb generátor pedig 10-et termel. Tehát, hogy van pár generátor is, amik szintén ugye nagyon-nagyon drágák voltak, de így a végeredményében így tudod, így nem tudom, ami, lassan az az érzésem, amikor itt találkozok egy Raider rajjal, és jó, nesztek 500 kupak, csak hagyjatok békén. Sőt, tudjátok, 1000 és nektem dolgoztok. És akkor mivel Sirius a keresztapa vészlelzen. A mai Cubecast nagy kérdése, hogy hány víztisztító generátort épített Sirius a képen? Hány darab van? Ez egyébként egy tegnap esti kép, úgyhogy ez a legfrissebb adat. Ennek még nem tudom, mennyi a termelése. Tehát az eddigi termelési adataim azok nem ez alapján készültek, azok... Egyébként, ha már így szóba került, tehát én most így az elmúlt egy héten, főleg utána nézésből, de így tök sokat okosodtam így a különböző talentek és karakterbuildek tekintetében. És azt gondolom, nem tudod, hogy egy ilyen víztisztító mennyi vizet termel és mennyi időközönként. Szerintem hát naponta 20-at, de nem vagyok benne biztos, de ennek nincs köze mondjuk a karakterbuildekhez, csak részben. És tényleg nekem az tetszett meg nagyon, hogy annyi fajta játék stílust támogat ez a talentrendszer, hogy tényleg motivál engem, aki örülök, ha egyszer végigbírok játszani valamit, nem, hogy egy Falloutnak többször álljak neki, de tényleg kedvet érzek arra, hogy csináljak egy új karaktert, és azt egy más talentezéssel kezdjem el. Természetesen nyitva van a játékban az, hogy ugye végtelenségig szintezheted a karidat, és 1-2 év múlva lesz egy szuperhősöd, aki kb. Isten, és mindenki van maxolva neki, de tehát így tök jó, tehát lehet csinálni olyan karaktert, hogy a strength-re raksz, és akkor egy ilyen közelharci, igen, ez ilyen közelharci tank lesz. De úgy is lehet közelharcos assassin-t csinálni, hogy a strength-en alig van, viszont odamész és hátulról lopakodva megkéselsz mindenkit egyetésre. Ezt nagyon-nagyon szeretném, ezt nagyon-nagyon szeretném tegnap az egyik jött küldetésben. Ne, ez tényleg, tegnap az egyik küldetésben a csapat társunk egy Brotherhood of Steel-es emberkét kellett kísérgetnem, hogy egy komputeren pötyögjön valamennyit, nyilván teljesen tehetségtelen volt a túlélés, ezt nem is tudom, hogy élte meg ezt a felnőtt kort ebben a világban, és megállás nélkül abba a problémába ütköztem, hogy Google-va mászkáltam mindenhova, mert hogy én van egy hangtompítós pisztolyom, van hozzászer valahány lőszerem, és akkor így mászkálok, és mindenkit fejlövésekkel így kikapkodok, igen. És a csávó rendszeresen besételtem, és ki akarta zsebelni a karakterem. Tehát, hogy tudod, ez a tipikusan az az eset, amikor így állsz, és akkor így jó, akkor most kiveszem ebből a szekrényből a steampeket, meg kiveszem a radovét, de nem veszem ki, kizsebeltem, na mindegy! Tehát, hogy így, mert egyszerűen besétált eléd. Ebbe az assassin buildbe egyébként az is benne van, mint potenciális lehetőség, hogy ugye egy mögé lopakodsz az embereknek, és így leszeded róluk még a ruhát is, és adsz nekik egy gránátot a valamiükbe bedugod a gránátot, és akkor felrobbant. Az baromi reális. Úgyhogy fel lehet őket robbantani? Mert én azt hallottam, hogy ha találsz ellenfelet Power Armorban, és jól lopakodsz, ki lehet lopni és kiszáll a Power Armorból. Lehet szedni a Fusion Core-t. Ez mi durva? És akkor ilyen halál lassan elkezd kimászni a Power Armorjában. Van olyan is, hogy robot hackkelés, és akkor, hát ez csak úgy működik, hogy a robotok mögé kell lopakodni, ha ellenséges. És akkor meg tudod hackkelni, első szinten csak kikapcsolod, vagy felrobbantod. Második szinten már azt mondhatod neki, hogy search and destroy, és így minden ellenségedet ott rommá lövi a környéken. Wow. És az a harmadik szinten konkrétan egy companion csinálsz belőle, és akkor utasíthatod, hogy most menj oda, most öld meg azt. Most és ő meddig marad veled? Hát amíg meg nem hall. Az mekkora jó. És rögtön a játék elején ott fönt északon van egyébként egy ilyen szeméttelep. Kicsit úgy szétkezd esni a képet, Sirius, nem tölt valamit nálad egyébként? Nem semmit, de én is akkor látom, csak nem tudom. Valami Skype para lesz szerintem, mert hogy nálunk, tudom, mi lehet ez. Ugye itt 300x300-es a net, és senki nem tölthet rajta, tehát hogy így. Na mindegy. Szóval rögtön a játék elején van egy szeméttelep, ahol van egy ilyen nagyon dúlva, ilyen Assa Ultronnak nevezett rémség, és azt át lehet így programozni már rögtön az elején, ha megvan a perked a saját oldaladra. És így az így azért elég imba, hogy így kb. Ott vagy így level 1-es szinten, és akkor ott megy melletted egy olyan 50-es szintű robot, ami kb. Így mindent megöl. Level 1-en még nem tudod átprogramozni, jó, mondjuk ez de igaz, hogy level... Mondjuk level 10 vagy 20. Level 10-15 körül azért ez megcsinálható. Az a baj, hogy annyi mindent szeretnék fejleszteni a karakternek, és ugye mondtad, hogy te ugye elkezded más irányból megközelíteni a dolgot, én szerintem nem. Tehát, hogy én szerintem nem mennék abba bele, hogy most csinálják egy új karaktert, mert a sztori viszont annyira nem érdekel. Így őszintén. Szóval... Engem is nem érdekel a sztori annyira, de az új karakterek és a játékstílusok annál inkább. Na, és mondom tovább, van lehetőség sniper karaktert csinálni. Aha. Tehát az a headshot és kész, fekszik minden. Akkor van a tudós, amit most én csinálok, tehát ilyen power armor, ilyen infinite power armorod van, mert így kirakod, hogy így nagyon minimális legyen az energiafogyasztása. De az nem olyan, hogy max meg másfél szerezheted a Fusion Core-t? De kb. Az úgy szinte sose fogy el, és eleget találsz mellé még. Aha. És emellé lézerfegyvereket használ, és rohadtul jól kapja az XP-t, tehát gyorsan fejlődik. És van még az a talent, amit még ki akarok próbálni, ez az abszolút pacifista talent, tehát az intelligence és a karizma. Aha, és akkor átállíthatsz mindenkit, igen, az oldaladra. Igen, és mindenkit magad oldalára állítasz. Azt akarom majd még kipróbálni, mert az is nagyon fun lehet. Szóval így nagyon sok játékmódot támogat így a Fallout, és így tényleg szerintem a következő évemet ezzel fogom tölteni, hogy így mindegyiket szép sorba kipróbálom. Igen, én is a következő évemet így, csak az mindegyiket szép sorba kipróbálom, az úgy fog kinézni, hogy egy karakterben. Nem is tudom, hogy valaha tovább fogok-e jutni egyébként innen a sztoriból, viszont az biztos, hogy nagyon-nagyon erősek leszünk. Jó, még mielőtt tovább lépnénk, játszottál még valami mással a Fallouton kívül? Igen, igen. Igen, itt az ideje, hogy a Just Cause 3-ra terelődjön a téma. Ó, jól van, beszéljünk. Ugyanis Just Cause 3-at streameltem. És a Just Cause 3 egy ilyen nagyon furcsa dolog. Egy alapvetően egy nagyon jó fizikai szimuláció, mint játék nem feltétlenül tekintenék rá, mármint egy tényleg tök jó, meg... Az a fura egyébként a Just Cause-ban, hogy ugye nekem általában ezek a streamek, hogyha hosszabb, akkor jobban élvezem a játékot, ha rövidebb, kevésbé élvezem a játékot, ez nyilván mindenkinek érthető, meg egyértelmű. Viszont a Just Cause-zal hosszabb ideig játszottam, ilyen 3 és 1/4 órás volt a stream, itt voltam vagy este 11-ig, tehát, nem riportoltam le, na mindegy, tehát, hogy így élveztem az egészet, viszont tökre az az érzésem most, az volt az érzésem akkor, amikor abba hagytam, hogy soha többet nem fogom elindítani. Soha többet nem fogom elindítani, azonnal biztos voltam benne, hogy valószínűleg soha többet nem fogom elindítani, úgyhogy gyakorlatilag, ha CD-s lenne, akkor így adnám át Máténak. A másik meg, hogy ennyit tudott a játék. Tehát, hogy ezt Mármint, hogy azt, amit abban a 3 órában csináltam, hogy nagyjából azt fogom csinálni a játék végéig. Tehát, hogy én ebben a három órában bevallom nektek őszintén, dolgokat foglaltam el, ugye ilyen ellenőrző pontokat. Ennek a menete viszonylag egyszerű volt, így halálra amortizálsz mindent a köteleid segítségével, tehát így nagyjából ennyi. Ugye van egy ilyen grappling hookod már így az eddigi Just Cause-ban is volt, ugye, amivel így ide húzhattad magad. Viszont most kihoztak egy ilyen új rendszert, aminek köszönhetően egy adott pontra oda nézel, akkor ugye oda tudod szúrni a kötelet, és átnézhetsz egy másik pontra, és oda is oda tudod szúrni a kötél végét. És összehúzza. És ezt a két végét el tudod kezdeni összehúzni. Ennek a fizikájáról inkább ne beszéljünk. Én láttam egy videót, ahol a csávó egy épület tetején lévő ilyen, hát nem is tudom, szerintem egy transformátorra oda tapasztotta az egyik végét, a másik végét pedig egy tankra lőtte, és a tankot fölcsörlőzte a trafó konkrétan az épület tetejére. Tehát így abszolút reális. Abszolút reális volt tényleg. De igen, folytasd. Nagyjából ilyen dolgokat csinálunk. Tehát, hogy igen. Oda mész, és akkor itt van egy katonai bázis. Foglald el! És így ne foglald el, igazából pusztítsd el az egészet. Vannak ilyen adott dolgok, amiket el kell pusztítani. Mit tudom én, egy városból, várost akkor foglalsz el, hogyha beengeded a katonai bázisra az embereket, hogyha letéped az összes ilyen reklámtáblát, hogyha letéped az összes ilyen hangszórót. Reklámtáblát, de miért olyan marha fontos a reklámtáblát? A diktátor arcképe van rajta, az összes hangszórót, ahol ahol a diktátor szövegei mennek, amik egyébként kifejezetten mókásak, úgyhogy nem mindegy, kicsit nem mindegy. És akkor ilyen dolgokat kell csinálni. És hogyha ezeket megcsinálod, akkor el van foglalva a terület, teljesen mindegy igazából. És a játék leges-leges legelején az első ilyen elfoglalandó bázisnál odakocogtam, és már helikoptereket húztam le az égből. Tehát így bemondta a rádió, hogy bemondta a... Van a rádió, hogy helikopterekkel fogunk támadni. Jó, megjött a helikopter, így oda kötöttem egy háztetőhöz, és oda húztam hozzá, és így megütöttem a mikrofont. És így ennyi. És akkor tudod így, jöhet a következő, next. És akkor egy kicsit később találtam egy hatalmas bázist, amit így gyakorlatilag túlzott felkészülés nélkül, tehát azokkal a limitált felszerelésekkel, amiket akkor meg lehetett szerezni, a köteleimmel, az ő légvédelmi ágyukkal, leamortizáltam az egyik legnagyobb bázisukat, ami nyilván biztos, hogy van ennél nagyobb, meg mit tudom én. De az AI nem túl jó, nem túlzottan sebzőz, tehát hogyha csak úgy, érted, ugrálsz össze-vissza, lövöldözöd a dolgokat, támadsz, meg ilyeneket csinálsz, akkor nem nagyon fogsz meghalni. Tehát, hogy én kifejezetten sok munkát fektettem abba, hogy meghalljak. Tehát, hogyha esetleg már így nagyon rosszul vagy, és aztán kötéllel a homlokodat belehúzod a betonba, akkor lehet, hogy meg fogsz halni. Ha egy benzines hordó mögött lévő ellenséget próbálsz kilőni, úgyhogy előtted is ott egy benzines hordó, akkor ez nyilvánvalóan nem fog sikerülni, akkor meghalhatsz, hogy egyébként nem. Gyakorlatilag úgy mentem végig az egész pályán, hogy ugye próbáltam ezzel a wingsuit-tal repülni, és így homlokról homlokra pattantam így a különböző tereptárgyakon. Én húztam magam a 10 méter, csúsztam 20-at, húztam magam a 10 méter, csúsztam 20-at, repültem 5-öt, koppantam egy nagyot, tehát ez így nagyjából így nézett ki. Csáó, elpusztíthatatlan. Tehát így elpusztíthatatlan. Tehát, hogy én nem tudom, nem érzem. Nézd a kihívást. Nem éreztem. És tudom, hogy később még jön majd valami eszköz, amit így rá tudsz csatlakoztatni dolgokra, és lesz sugárhajtóművük, és akkor így el tudod reptetni őket, igen, meg ilyenek. Ilyen rakéták, de, illetve ami egy ilyen nagyon-nagyon vicces dolog, hogy ugye elméletek a játék téged sarkal arra, a játék legfontosabb eleme, hogy így rombolhatod a dolgokat. Viszont sokkal könnyebb ez az egész hold, mert ezt belelősz egy rakétával, mert pontosan ugyanezt a hatást éred el, nem kapsz több pontot, akkor szerintem, legalábbis biztos, nem tudom, nem láttok semmi utalást arra, hogy mondom, csak 3 és 1 4 órát játszottam vele, hogy több pontot kapnál akkor, hogyha így behúzod, és akkor így összetöröd, és milyen látványos, és persze a saját szórakoztatásodra látványos dolgokat csinálsz, mert találtam egy hatalmas tornyot, amire így írták a nézők, hogy az csak helikopterrel lehet elpusztítani a rakétavetőjével, még jártam, hogy dehogy is, aztán így középtájon hozzákötöttem egy teherautót, felhúztam rá, így elkezdett forogni, és lerántotta a tornyot. Tehát mi az, hogy csak helikopter? Erre lesz szétlőni, dehogy lehet. De, hogy így végig... Nem mondjátok meg, mivel lehet szétlőni, tudod? Ilyen lesz, de megy elég teherautóval. Egy rakéta meghajtású macskával fogjuk lerombolni. És konkrétan ilyeneket lehet csinálni, és belevezetjük a macskákkal. Szórakoztató is, de hogy addig, ameddig, úgyhogy én így... Igazándiból szerintem nagyon jól érzed, mert amiket én hallottam meg, amit én láttam, tehát én ezt a játékot Playtel láttam még, hogy ott játszanak vele, és ott is már egy kicsit az volt az érzésem, hogy aki ott előadást tart róla, tehát próbálja valamilyen szinten reklámozni és eladni a játékot, de ugyanakkor az jött le a szavaiból, hogy ő szerinte se ez lesz az a játék, amiben mindenki több száz órát bele fog tolni, hanem így jövő év elejéig, amíg mondjuk megjelenik az első újabb AAA-s játék, addig valahogy ki lehet vele húzni, hogyha valakinek erre van ingerenciája, de amúgy tényleg nagyon hamar megunható, bármennyire is kreatív ez a robbantás benne. És tényleg, ahogy mondtad, én is ezt olvastam, hogy nem bátorítja a játék a kreatív rombolást. Meg, a meg lehet tenni, mert nagyon jó a meg fizikája. Lehet tenni. Tehát lehet szórakozni egy csomót, de meg bátran, de hogy sokkal hatékonyabb, és ráadásul a rakétavetőben a muníciót ott találod a katonai bázison. Tehát nem neked kerül pénzbe, de így odamész, felveszel hatot, akkor így a válladra kapod, és azt mondod, hogy és átvisz a következő fegyver ponthoz, és felveszel még hatot. Igen, és nagyon repetitív, tehát városokat kell elfoglalni, bázisokat kell elfoglalni, és úgy ennyi. És igazándiból, amikor az ember már a 20. ilyen bázisnak megy neki, hogy állokkoljon és pontosan valami, ugyanaz, akkor igen, már nem fog így kreatívkodni. És akkor vagy az van, hogy megcsinálja mind a 100 bázist valahogy, vagy pedig azt mondja a 20. után, hogy jó, akkor köszöntem szépen, és akkor ennyi. Tehát nem tudom, én nekem igazából a játéknak a vizualitását tetszik, tehát ez a trópusi, ilyen itáliai, meg egyéb ilyen tájak, egyébként azok nagyon ez nagyon vicces, néznek. De amikor először elindítottuk a játékot, akkor így megálltunk itt egy haverommal, és így... Fel van véve a grafika? Fel. Biztos? Igen. Érzékeli a videókártyát? Tehát és akkor így mentünk végig a grafikai beállítások mellett, hogy ez megvan, ez is be van kapcsolva, ez is megvan, és akkor így ilyen sötét volt, és így a robbanások nagyon-nagyon szépek a játékban, meg az nagyon-nagyon szép, hogy így törnek a dolgok, meg vannak azért dolgok, amik nagyon szépek, viszont így bizonyos, tehát így este szintén ugyanúgy, mint mondjuk a Fallout, ilyen tehát így gondolkozol azon, hogy így megvan a videó kari, tehát ez ilyen nekem ilyen nagyon nem tudom, nagyon-nagyon fura, és hiába írja valaki a cseten, hogy szerint a Just Cause 3-mal többet lehet szórakozni, mint a Fallout. Tehát ez tök jó, akkor mennyi szórakoz a Just Cause 3-mal? Tehát ez teljesen a saját véleményünk, hogy igen, lehet vele egy csomót szórakozni, elég egysíkúan. Viszont egyébként ezt tökre el tudom képzelni, hogy Mátéval iszunk pár sört, és leülünk, és Just Cause-ozunk. Jó, valószínűleg... ez nem egy triplás ja, ár, amiért adják, nem? Szerintem tehát egy bekerül $20. 49 vagy... euró. Tehát biztos. Az már majdnem a teljes árat súrolja. Tehát nem 60 euró, hanem csak 49. De tehát, szerintem is ez tipikusan az a játék, mint amit mondjuk a GTA 5 csillagos körözésnél nyújt. Tehát, hogy így leülsz, örjöngesz vele egy negyed órát, 20 percet, aztán utána... Sőt, azt is csinálni simán lehetom képzelni, hogy a két ünnep között egy forró csokit szűrcsölgetve... Hú, haza kell majd vinnem a forró csokiemet a két ünnep között. Na mindegy. Egy forró csokit szűrcsölgetve simán lehetom képzelni, hogy leülök, felrobbantok két bázist. De hogy így az, hogy most itt tudod, hogy haladjak elő a sztoriban. A sztoriban egyébként ilyen, az a baj, hogy tudom kéne nyilván nekem, mert tök ilyen olasz akcentusnak tűnik, de valószínűleg nem az, hanem inkább a mexikói, csak azt meg nyilván tökre nem ismerem rendesen. Ilyen nagyon fura akcentussal beszél mindenki, ami így az első 5 percben így nagyon vicces volt. It's me, Mario! Nem mindegy, szóval ez... Az benne van az a poén, azt láttam. Tök jó vicces volt, és akkor így az 5. perc után így azt mondtam, hogyha mondjuk még egyszer beszólsz abba a mikrofonban, lehet, hogy megkereslek, és téged foglak felkötni valahol, mert egyszerűen nem annyira szórakoztató. Nem, így vegyítik ezt az olaszos, portugál, Karib-tenger, Kuba feelinget. Szóval nem tudom, nekem nagyon... És tudom, hogy Just Cause, és hogy pont Just Cause, de az a helyzet, hogy azt gondolják az emberek, hogy az ilyen átkozottul random életérzés, mert a Just Cause, mint játék, az átkozottul random életérzés, az ilyen nagyon-nagyon könnyű összehozni, de hogy nem az. Mert hogy szerintem nem az. Tehát az, hogy mondjuk, csak én nem tudom, biztos csak én gondolkozok ilyeneken, de most ugye egy sziget felszabadításán dolgozunk. Mi lenne, ha mondjuk a sziget legdrágább hídjának felrobbantassával kezdenénk? a dolgokat, és akkor mert tényleg azzal kezdünk, hogy YOLO, és berobbantjuk a sziget legnagyobb hídját, ami szerintem az egész Szigetország GDP-jének 100%-a volt, és úgy kuporgatták rá össze a pénzt. Ez egy másik kérdés, hogy 5 percen belül vissza volt építve. De ez az elefánt a porcelánboltban, nem? Tehát ez a kösz, hogy felszabadítottad, de mire? Ja, de így regenerálódnak az épületek, vagy így a dolgok? Hát ez az a volt egy küldetés, van egy komboly. Nyilván nem lehet máshogy megállítani egy kombolyt, mondjuk összekötni mindent mindennel, és aztán lelökni a hegyről. Mindegy, nyilván nem lehet máshogy megállítani egy kombolyt, csak akkor, hogyha rá lerobbantod azt a viaduktot, ami áll egyébként, és amúgy nem vezet sehonnan sehova. Egy ilyen pár házat köz össze pár másikkal, legalább jó nagy. És akkor ezt így berobbantjuk, így minden izért állok, hogy ezt mire kifizetik. De jó Isten, ezt mire kifizetik, és aztán így visszaépült a híd, mire következőre arra repültem. Ja, lehet kéne hozzá egy ilyen addon, hogy így property damage, és akkor ott így megy fel a számláló, hogy így mennyit csinált, és akkor a végén már nem a katonaság fog meglincselni, hanem ott a helybéli parasztok. És amikor a végén átveszed a hatalmat, behozod a jó kis demokráciát, amit a benzinkutak felrobbantásával építettél a civilek nyakára, akkor így azt mondják majd, hogy hát akkor ezt kéne visszaépíteni, és onnantól átfordulni egy stratégiai játékba, hogy a nulla income-odból hogy építesz vissza mindent. Ja, és nem, akkor tropikó. Egészen másik kérdés. Az már a tropikó. Igen, és az már a tropikó, csak nem, mert a diktatúra van itt, meg nem annak kéne lenni, mert azért dolgoztunk, hogy ne az legyen. Na, de én ezzel a két játékkal, három játékkal játszottam most, azt hiszem. Meg loloztam, volt egy nagyon idegesítő játékos, de ebben semmi új nincs. Jól van. Hát akkor én még nagyon gyorsan, amivel játszottam igazándiból, nekem is Fallout volt, illetve derültékből villámcsapásként a Guilty Gear XRD nevezetű verekedős játék csodához volt szerencsém, ami már kijött ugyan PlayStation-re, még a tavalyi év végén, pont így decemberben, de most így hirtelen kiadták a PC portját, ami nagyon jól sikerült, tehát ez egy ilyen anime stílusú, hoppá, eltüntetek nálam. Én még látok mindenkit. Én is. Nálam viszont a kamerátok így hirtelen eltűnt. Igen, látom, mert én is látom a streamben, hogy mindenki fekete kivételte. De ez így nem tudom miért van, na várjunk, csak átmegyek a másik képernyőre. Jaj, lehet, hogy a Skype-nak köszönhetjük. Na mindegy, amíg megszerelem a streamet, jó, most visszajöttetek, és jobb lett a kameraképetek. Na, tehát ez egy verekedős játék. Igazániból úgy néz ki az egész, mint egy japán rajzfilm, tehát gyönyörűen meg van rajzolva, full 60 fps, és ez egy nagyon régi játéknak így a következő epizódja, amit annó még rommátoltunk a hugommal, és az volt nagyon jó, hogy megmaradtak a régi mozgások és kombinációk, tehát nem kellett újra tanulnod a karaktert vele. Ez azért elég laza. Pláne egy verekedős játék, nem? Rögtön tudtam vele játszani. Hát most, amit leműveltek a Mortal Kombat 10-nél, tehát a Scorpionnak nem hátra-hátra kisütés a csákja, az szerintem szentségtörés kategóriába megy, de lehet, hogy ez csak én gondolom. Én néztem ilyen Scorpion Power usereket, akik ezen rage-eltek, hogy mi az, hogy ez más. Na úgyhogy én ezzel a játékkal játszottam, és tényleg nagyon jó pofa, tehát nagyon japán, tehát a kislány... Nyögnek! Nyögnek folyamatosan? A csaj karakterek azok igen, de van egy olyan, tehát egy kis ilyen nagyjából 150 centis matrózlány, és egy hatalmas nagy vasmacskával osztja a halált, tehát így nagyobb a vasmacska, mint ő maga, és az az ultimate képessége, hogy egy ilyen hatalmas nagy bálnát idéz meg a semmiből, és akkor azzal veri agyon az ellenfelét. De vannak ilyen nagyon badass karakterek, meg van egy ilyen óriási, ilyen 3 méter magas, egy ilyen élő tank karakter, meg van egy ilyen elvetemült pszichopata, akinek van egy ilyen szatyor a fején, meg egy hatalmas egy pszichével operálja meg az ellenfeleket. Szóval így nagyon-nagyon over the edge, de iszonyat hangulatos, nagyon... Over the edge! Igen. Iszonyat hangulatos és gyönyörű szépen néz ki, úgyhogy én ennek nagyon örültem, és nekem ez egy ilyen instant buy volt így a héten, úgyhogy valószínűleg mennyibe ezzel kerül fogom amúgy? Játszani. 23 euró, tehát nem egy olyan vészes kategória, és tényleg nagyon sok játékmód is van benne, és nekem nagyon-nagyon bejött. Egyébként az a vicces, hogy most írt rám a forgalmazója, hogy mármint a kiadója, hogy lehet igényelni sajtókopit, de hát mindegy, ez most így. Ez a hajó már elment. Ez a hajó elment, de azt mondom, hogy erre megérte. Erre simán megérte, és máskor is befizetni. Hát igényelj be egy sajtókopit, aztán nem tudom, tedd el. Add oda valakinek. Vagy rakja a polcra, sajtókopi. Ja. Ah, sajnos ez nem polcos, ez csak digitális lenne amúgy is. Na mindegy, úgyhogy nekem Guilty Gear volt, és így nagyon jól éreztem vele magam. Ha valaki kíváncsi rá, van videó a csatornán. Na, és akkor szerintem térjünk át a másik témakörre, ugye, hogy ki milyen játékokat vár, és akkor először szerintem Kaveri mesélj, hogy te így miket tűztél ki magad elé. Nekem csak ilyen vágyálmaim vannak, tehát amit én nagyon-nagyon várok, és így nem is tudom, hogy valójában 2016-ot tudok, hogy majd kijön, de még pontos megjelenési dátum azt hiszem nincsen, az a Mirror's Edge 2. Mm-hmm. Tehát az nekem a top 10 játékok között ott van valahol. Méltó helyen is, a trailer alapján, meg a cinematik alapján, amiket eddig láttam, pontosan az jött le nekem, hogy tulajdonképpen nem akartak tehát nem akartak ilyen kínosan, erőlködősen valami nagyon nagyot újítani, hanem körülbelül ugyanazt a fonalat viszik talán tovább, de majd nyilván meglátjuk. Egyedül azt sajnáltam egyébként, hogy nem hagyták meg ezeket a rajzos átvezetőket. Nekem azok nagyon hozzáadtak a hangulathoz, az egész ugye ilyen nagyon ilyen New Age-es, skifis, japános, de mégsem mangás, hanem ilyen jövő feelinges cucc volt. Úgyhogy mindegy, nyilván nem a cinematikok miatt, meg az átvezetők miatt játszik az ember egy játékkal. Most közben gondolkozom, hogy mi volt az, most nemrég egyébként pont elküldtem e-mailbe valakinek. Ja, van egy ilyen kis gagyi, a Garden Warfare második része, amit várok. Az... nem annyira gagyi egyébként, kifejezetten fan. Fan, igen, csak úgy mondom, hogy ez az ilyen popcorn játék nekem tudott. Tehát ez a filmek transformere, vagy a játékok, de szóval értitek, hogy van, várjál? Tehát a játékok transformere, mint hogyha filmeket nézzük. Nem, egyébként nem, mert mint játszottam vele, kóban toltuk. Kifejezetten fan volt. Tehát kifejezetten. Abszolút, én nem is azt, hogy nem és fan. Nem, egyáltalán nem húznék párhuzamot a Transformers-szel. Tehát azzal ne. Azzal ne. Miért? Nekem azzal pont semmi bajom nem volt. Tehát ez a nagyon könnyű. Végtelen primitív filmek egyébként mindegyik. Már ne haragudj, de hogy nem, nyilván nem a nézőközönségre mondom ezt, de hogy ezek a filmek végtelenül egyszerűek, és végtelenül rosszak. Minden értelemben. Tehát, hogy nem történik semmi, az se. Nagyon. Hát nem értek egyet, nekem a Transformer filmek közül pont azt tetszik sokszor, hogy így vu-vu-vu-vu, zsi-zsi-zsi, vu-vu-vu-vu, és így ennyi. Ja, hát ennyi. Eszed a chipset, végignézted, kész, elasszunk. Nézhető, de aki egy picit is annak idején még az első generációs Transformereket, vagy a képregényeket nézte, azoknak hát több fronton is szerintem csalódást okoznak ezek a modern Transformer filmek. Tehát amikor a Galvatron egy kamionná alakul, hát így... Én hála azért nem néztem, mert régen is fura volt nekem ez az egész. Hát én imádtam, tehát konkrétan az első generációs Transformeren nőttem föl annak idején. Na, szóval amit akartam ezzel mondani igazából, hogy szerintem a Garden Warfare 2-t ezt teljesen nyíltan lehet vállalni, hogy várja az ember, mert hogy nekem, tehát ugye amit eddig láttam, mert nyilván nem láttam be sokat, de kifejezetten szórakoztató és ötletes volt. Tehát, hogy folyamatosan jönnek ezek a kodok, jönnek a Battlefieldek, jönnek az ilyen játékok, és szerintem kifejezetten üdítő egy ilyet látni. És én egyébként nem vagyok nagy híve ennek a dolognak, mert fogtak egy brandet, megvették, és csináltak bele valami egészen más, de azon a néven eladják ezt is. A Plants vs. Zombies, ugye? Alapvetően, tényleg. De tényleg, tehát ugye ez van. Viszont ennek ellenére, amikor kipróbáltam, nagyon-nagyon kellemes csalódás az volt. Az új részben már a zombik lesznek a fókuszban, vagy a zombiknak kell megállítani az agresszív növények előre nyomulását, jól tudom. Tehát ott így fordítanak. Harcolnak így is, úgy is. Mindannyian. Kasztal ugye lehető, szóval nagy jelentősége nem volt, bár alapvetően én is nagyon-nagyon sokat játszottam. Nekem a fiam Az Elliot nagyobbik film, nyilván ő tud még csak ezekkel játszani, ő teljesen úgy hívja, hogy virágos játék. és az is valóban, és borzasztóra bírta, tehát hogy nagyon-nagyon szerette, csak nagyon nagyokat tudott rajta rage-elni, úgyhogy leszettem. Mondtam, hogy erre nincsen szükségünk, úgyhogy most World of Tanks az a tegnap másfél órát gyakorlatilag. Mert azon nem lehet rage-elni. Azon nem tud valahogy. Hát annyira ha nem teszi, akkor jó. Valamiért azon nem, igen. Nem annyira pörgős tudott. Teljesen jól csinálja, tehát behelyezkedik. Megmutattam neki, fiam, nem úgy van az, nem rohanunk. Fedezék, tegelsz, és rendesen tegel, infózik ki, mert jobban játszik, mint én konkrétan. Tehát, ráadásul múltkor itt ugye olvasni még nem tud, de tudja, hogy tudod a színek, tehát hogy A, B, ja, mert Xboxon nyomja. És frissített a játék, nem frissített, nem volt fönn, mondta, hogy apa, rakjad föl, már jó, egy két hetek nyúzott, oké, fölrakom, de valami volt, és csak 7% jött le, mindegy, mondom, fiam, játsszál addig a Forza Horizon-nal, nagyon-nagyon szeretjük, kedvenc családi játék, elmegyünk moziba anyuval, majd visszajöttünk, akkor megnézem, akkor esetleg még van idő, játszhatsz, és akkor jövök vissza, és hallom így a szobám felől, ilyen nagyon nagy lövések, robbanások, és ja, mondom, hogy nem forzázol, mert itt izé votozott. Ja, semmi, hát bekapcsoltam, láttam, hogy már letöltötte, írta, hogy 100%, mondom, igen, ugye a számokat ismeri, és rendesen bekapcsolta magának, és már nem tudom, hány XP-t is összegyűjtött, úgyhogy valószínűleg az lesz. Igen, úgyhogy tök jó, úgyhogy az lesz valószínű, hogy ez egy kedvenc játékaimra betanítom, és ő fog farmolni nekem. Igen, tehát a farmbotot. Az élő farmbot. Igen, tehát a következő a Siege lesz, megveszem, tudod, az izét, az XP boostot beültetem délután, és gyakorlatilag este visszanézek. Fiam, ha holnapig nincs meg a level 50, akkor nem mehetsz játszani a barátaiddal. Akkor nincs foci kinn a szabad levegőn, nem. Akkor nincs farmol az egész végén. De apa játszani? Nem, level 50, addig nincs játék. Tehát. De már megvan 99-es paladin, tudod, és nem baj, nem érdekel. Ja, és utána meg felhúz egy karit, azt te meg eladod. Ja, gyerekmunka, a szemét. Azért nagyon csúnya dolgok alakulnak itt most így hirtelen a fejünkben. De mondjuk, ez vállalom, az én elmém volt ilyen beteg, de... Abszolút, én tökre letagadom. Igen, letagadjuk majd mind. Még jó, hogy mind a kettő apukák vagyunk, szóval. De viszont milyen jó ötletet adtál nekem. Na jó, de ezt a részt vágjuk ki jó a live-ból valahogy. Ja, jó, igen, nyilván. Nem, egyébként nekem az asszony kezdett el az Anno applikációba farmolni nyersanyagot. Aminek én örülök, meg ő is örül, mert élvezi a játékot, úgyhogy így vim. Nem is tudom kinek a... Ja, hallgattam egy podcastet, és abban mondta a srác, hogy az asszony betanította is, és a WoW karakterével egész nap fönn volt, online volt, és beosztották, hogy cserébe nem tudom, valami házi munkát bevállalt, és akkor egy napi 2 órát tudom, mosogatott, meg sepergetett, meg nem tudom mit csinált, a felesége meg farmolt neki, és adta-vette a cuccokat. Ó, én ismerem ezt a sztorit olyannyira, hogy az asszony nagyobb kocka lett, mint a srác a végén. Meg az látni olyan képeket, nánk igen, meg itt ottam ott, hogy rá van kötözve a csajra, tudod, a csecsemő, és akkor oda van a ló, és látszik a képen, hogy lolozik, tehát ez Igen, tehát azért vicces meg minden, de azért ez valahol nagyon szomorú tudom lenni. Nagyon. Ez amit, amikor étterembe ül, tudod, randizik a fiú meg a lány, és akkor így nyomkodják a telefonjukat, tehát az is egész vicces szokott lenni. Igen. Igazániból én is azon vagyok, hogy ha már így elmennek az emberek valahova, meg így arról szól a dolog, hogy egymásra figyeljenek, akkor ne azt a vackot nyomkodják már, vagy kapcsolják ki, halkítsák le. Na jó, mindegy. Na, úgyhogy ennyit tudok elmondani Vietnamról, én ezt a kettőt várom, és illetve a The Long Darkot akarom kipróbálni, ezt tudjátok, ez a... Igen, azt tudom. Az a túlélős, ilyen elég érdekes grafikájú játék. Az még mindig korai hozzáférés, ha jól tudom. Azt hiszem, hogy igen. De nem drága, 1-2000 forint egyébként. Nem, és ahogy nézem, elég rendesen pakolgatják bele a kontentet is. Én úgy vagyok vele, hogy majd akkor próbálom ki újra, ha már úgy nagyjából majdnem kész státuszt elérte. Uh-huh. Van egy-két túlélő játék, amit így várok egyébként. Na, akkor csináljuk azt, nem tudom, Sirius, neked hány játék van a fejedben, de így próbáljuk meg felváltva, hogyha így van, és akkor jó. Egyet te mondasz, egyet én mondok, eztem vissza, és akkor ha valamelyiknél leragadunk, akkor leragadunk, vagy ha közben valami eszetekbe jut, akkor meg bemondjátok. Az a fura egyébként, hogy én most nyilván elsüthetem az egyértelmű, tehát a No Man's Sky-t. No Man's Sky-t ezt úgy várom, mint süssük a megváltás. Volt egy ilyen beszélgetés azt, hogy pajtással, hogy júniusban jön? Júniusban vagy? Június, igen. Június és a július tesz mindig következetesen keverem, úgyhogy ebben már inkább bele sem megyek. És kimondtam azt mondjának, hogy jaj, elfelejtettem mondani, hogy nem leszek júniusban. Mármint, hogy egész júniusban. Hát ja, sajnos így alakult. Hova utazol? Ja, nem utazom, csak No Man's Sky azon bent. És akkor amikor itt leesett neki, hogy nem elutazom egy hónapra, hanem csak, nem is olyan elképzelhető. Fizikailag jelen leszel. Hanem csak, hogy így nem leszek így benne az életben, így jó, akkor majd akkor júniust kihagyjuk. Tehát, hogy én a No Man's Sky-t nagyon. A No Man's Sky-jal kapcsolatban azonban azért reális a rajongásom. Tehát nem az van, hogy úristen, ez lesz a világ legjobb játéka, és egyébként is valószínűleg pontosan ugyanolyan lesz, mint a úristen, pedig már mondtam a nevét. Űrhajós játék, és megkérdeztem keverőmény. Nem a Star Citizen, mert ez nem készül el soha. De 2030-ig biztos. De hogy készül el? Pedig egy csomóan hisznek benne. Elite Dangerous, hogy van egy hatalmas bejárható univerzum, tényleg tök nagy, tényleg tökre bejárható, csak nem érdekel senkit a nagy része. Igen. Tehát én egy kicsit félek ettől, illetve kicsit félek attól, hogy esetleg az építkezés, bázis, fejlesztés rész nekem túlzottan hiányzik majd ahhoz, hogy el tudjak benne mélyedni, illetve hogy vajon meddig hajt a felfedezés öröme, ezek azért mind-mind kérdések, vagy tök jó lesz, vagy tökre nem. Ahogy elnéztem, ott az a játék tényleg arról fog szólni, hogy menjen minél több helyre, fedez föl minél több mindent, gyűjts némi nyersanyagot, én azért és azzal fejleszd a hajódat, hogy lehet kereskedni, hajót fejleszteni, tehát azért én nem tudom kézni, hogy ebbe sok-sok órát beleöljek az egészségtelenül sok fajtából, de hogy azért egyre nagyobb fenntartásokkal. Engem még az érdekelne, hogy mondjuk, ha haverok elkezdenek egymással játszani. Tehát ott mutatta a csávó az elején, hogy nem lehet elkezdeni. Lerakja az egyiket A pontba, a másikat B pontba valahol a véletlenszerűen generált univerzumba, és akkor úgy találd meg egymást. És akkor elkezdett kifelé zoomolni egy bolygótól, zoomolt kifele, naprendszer, zoomolt kifele, csillagrendszerek, zoomolt kifele, akkor az a galaxis halma zoomolt kifele, ott már játszott az egész galaxis is zoomolt kifele, ott a következő galaxis, és akkor így nézett, hogy atya úr is, tehát egy több billiónyi csillagrendszer van, és hogy az Istenbe találod meg a haverodat, akit meg mondjuk a túlfelébe rakott le. Tehát így ilyen problémáim is lehetnek a játékkal, mind a mellett, hogy tényleg akkora nagy, hogy a végén az egész egy random generált érdektelen valami lesz. Tehát oké, az első pár órába, pár tíz órába el van vele az ember, hogy jé, itt is egy új fa, jé, itt is egy új lény, most leszálltam egy bolygón, aztán utána, amikor így elkezdi látni, hogy jó, hát ez is valami véletlenszerűen generált algoritmus, és az is, és akkor így nincs mit csinálni. Tehát ez a kérdés ugye, hogy mi lesz mögé rakva, ami arra motiválja az embert, hogy csináljon, és menjen előre, és játsza tovább a játékot, mert erre még mindig nem kaptunk egyértelmű választ egyébként. Én nagyon szkeptikus vagyok a játékkal kapcsolatban. Én az vagyok szerintem, mint Viktor, csak ő pozitívan, én pedig kicsit negatívan. Tehát, hogy talán egyébként tök mindegy, lehet, hogy csak egyszerűen máshogy hívjuk a dolgot, de én valahogy úgy vagyok, hogy annyira jó lenne, ha legalább annyi lenne benne, mint amit most például Sirius elmondott, hogy lennének bolygók, lehetne vándorolni, hát ezt remélem nem lesz benne, hogy a haverodat majd hetekig kell missziós úton. Ne gondoljatok rá multiplayerként, tehát ez, amit eddig tudunk a játékról, ez nem egy multiplayer. Még csak nem is kóp. Már nem érdekel a dolog. Tehát ez még csak nem is kóp. Tehát jelenleg, amit tudunk, az, hogy eleinte biztos, ez már elhangzott, jó, nyilván semmit nem tudunk, de hogy az már elhangzott, hogy eleinte biztos nem lesz benne semmi, ami azt könnyítse meg, hogy játékos társakkal együtt csapassátok a dolgokat. De ezt nem is értem, miért? Tehát, tehát 2015-ben ez kérdés már bármilyen játékfejlesztő cégnek, hogy multiplayer is, illetve online kópos tartalom legyen benne. Én nem, attól, mert 2015 van, még nem muszáj. Láthatjuk, hogy egy csomó játék pontosan ez szerint a gondolkodás szerint már ki is hagyja a single player-t, és tökre nem jó. Az az igazán izgalmas, hogy ez elméletileg egy multiplayer csak nem hagy játszani. Tehát ez a koncepció viszont nem működik, mert ha csak single player lenne, csak a te gépeden létezne, érted, tehát nem kéne hozzá közben internet, annak ellenére, hogy a barátaiddal nem tudsz játszani, akkor azt mondanám, hogy nye, teljesen rendben van. Tehát nem kell multiplayer, nem kell co-op. Na de ez egy alapvetően online játék. De hogy ez alapvetően ez egy masszív multiplayer. Csak hogy elképzelhetetlen, hogy elég játék. Igen, tehát hogy emiatt ez ilyen fura, és emiatt nekem, engem például tökre meglepne, hogyha tényleg kihagynák belőle azt, hogy most egy haverral, ha összecimbiztek, akkor nem kell semmi, egymás mellett spawnoljatok. Legyen valami warp drive, ami egymás mellé teleportál titeket, tehát nem kell nagy technikai csodát mögé rakni, csak tényleg, hogy ha valaki szeretne együtt játszani, akkor tudjon együtt játszani a haverjaival, vagy itt találkozni valahol a galaxisba belátható időn belül, és ne kelljen mondjuk egy hónapig rátenni egy súly nehezéket a dupla végomra, hogy most megy előre a hajó, az és akkor olyan durva, csak vagy azt mondj betanítani. Ja. A barátok, nyomd a vét. A barátok megtanálása az már a rászba se volt egyszerű. Hát, pedig, vagy gondolj bele a DayZ-be. Egy sokkal-sokkal-sokkal kisebb mapről van szó, még a DayZ esetében is egy sokkal-sokkal-sokkal kisebb mapról van szó. Hát a No Man's Skyhoz képest körülbelül én azt hasonlítanám össze, hogy a Rust teljes random generált térképe megfelel egy bögrének, a No Man's Sky teljes térképe pedig megfelel mondjuk egy országnak. Az univerzumnak. Hát konkrétan igen. Nekem DayZ-ben sorozatom volt abból egyébként, és akkor ehhez rakjátok össze, hogy akkor vajon mennyi idő alatt fogjuk ott megtalálni egymást. Sorozatom volt abból két részes, hogy kerestük egymást gyakorlatilag. Rendkívül jó szórakoztunk, de hogy... Ez fán egyébként az elején, de utána egy idő után már nagyon idegesítő, igen. Ha nem lehet kitanulni a pályát, ugye, mert a Rászban azért megvolt az, hogy ugye pár óra után az ember, igen, pár tíz óra után megtanulta, hogy mi merre, meddig. Az elején meg pont az volt a móka, hogy totál el voltál veszve, és akkor, ha volt TS, akkor itt TS-en beszéltük, hogy hát hol vagy most? Hát látok itt valami víztornyot, ó, betűzle, lelőttek orosz. Krisznyébrezsnyébe. Ja, meg I'm friendly. Igen, viszont ugye ezek tök viccesek voltak, mert igazából akárhonnan nézzük a tájékozódással, most már egyszer egy átlagos embernek nincs így problémája, hogy halvány elképzelés is nincs. Itt van mindenhol utcatáblák alapján tájékozódunk, nem pedig úgy, hogy így látok egy tornyot, meg látok, de hogy ez egy tök izgalmas feladat volt pont emiatt, mert hogy elindultál, jó, nekem a DayZ-ben egy kicsit túl gyakori volt ez az izgalmas feladat, de hogy ténylegesen ebbe így bele kellett menni, viszont ez hogy csinálod meg egy galaxisban? Mert sehogy. Így piros a kő, várjál, melyik bolygón is piros a kő? Ez most már csak 600 bolygó. Oké, okay, találjunk valami mást. Zöld a víz. Piros a kő, zöld a víz. 200. Valami élőlény. Nézd, igen, mit látsz? Két napot. Fejből. Igen, két nap, jó. Wikipedia, igen, két nap, jó, akkor csak 10 trilliárd random generált csillag van. Az, hogy ezt így nem is lehet wikiből se megtudni, mert konkrétan ott generálja le minden egyes játékosnak a szeme előtt a tartalmat a játék, és tölti fel az adatbázisba. De nem úgy van, hogy 100 bolygót kidolgoznak részletesen, és akkor hallottam generálja? Is, de tényleg annyira nem állt még össze nekem itt konkrétan a gameplay. Én legjobb tudásom szerint, én amit tudtam, azt néztem róla, a random generáló folyamatokat dolgozzák ki. És onnantól kezdve csak azt tökéletesítik, hogy az ne gabajodjon be. Tehát ők inkább azt tökéletesítik, hogy a random generálónak a végeredménye ne legyen valami nagyon fura dolog. Mondjuk ez logikus elgondolás alapvetően. Igen, tehát hogy a hóval borított lávamező, az viszonylag ritka. ahol jönnek a voltodból a kis emberkék, és jaj, de fázom. Igen, tehát hogy ugye ez... Emiatt egy ilyen elég érdekes kérdés, de nem, tehát hogy őtőlük, én egy jó időben ebből nagyon jókat szórakoztam, és az összes gaminggel foglalkozó ismerősömnek kirogattam, hogyha találtam még egy cikket, akkor találtam még egy két cikket a Falloutra, a No Man's Skyról, és kiderült belőle számomra, hogy nagy lesz. Ja, igen, ez a... Mert hogy ezt lehet tudni róla. Tehát, hogy ezt lehet a játékról tudni. Ez amúgy nem ilyen Kickstarter-es sztoriba indult egyébként? Nem, viszont a stúdió az elég kicsi, aki ebben foglalkozik. Azt nem tudom, hogy fölkarolta őket már egy nagyobb kiadó-e, vagy mondjuk sem. Mondjuk a Sony. Fölkarolta? Hát a Sony színeiben jelent meg eddig bárhol. Akkor csak névlegesen indi már. És eleinte úgy volt, hogy, hogy PlayStation exkluzív lesz az első pár hónapban, később bejelentették, hogy nem figyelte, nem fizetett eleget a Sony. Szegényeket elöntötte még egy árvíz is egy éve, és akkor így... Na, akkor hitte az egész világ azt, hogy ez egy szkám. Igen. Na, akkor volt mindenki biztos abban, hogy átverés volt az egész Fallout... Ez már így marad. Kicsit kevesebb a Fallout-hoz az. Az egész No Man's Sky koncepció egy hatalmas átverés. És pont akkor, amikor hát kijöntött minket, aha! Kijöntött titeket, persze, nem is létezett soha. Igen. több cikk megjelent akkoriban abban a témában, hogy mekkora bluff volt. Hát ugyanúgy, mint a Cube World. Jaj. Ami ugye megjelent, a játék jó, az nem egy scam, tehát azért az nem egy scam. Csak kicsit ott hagyták, mint ebbe a szarát. Viszont mostanában egyébként megint életre kelt a játék készítő gárdája. Ha mostanában kiadott update-eket, megint posztolgat Twitteren, nyilván nem fog tudni belogolni. Elfogyott a pénz, vagy mi? Hát, vagy rájött, hogy nem volt, nem tudom, mert én nem tudom elképzelni. Mondjuk akkoriban azért felkapott volt, de hogy a legtöbb videósnál, egy-két videónál nem élt meg többet, mert nem volt. Nemrég így fölkelt, és így miért kötöttem csomót a zsebkendőmre? Csak nem fejleszteni kéne egy játékot? Ja, igen. Tényleg. Mit felejtettem el? Jaj, ezt a játékot, amit eladtam, tartalmat rakni. Én ott szálltam ki utoljára, amikor a csirke megtámadott és legyőzött. Úgyhogy nálam volt egy kard. Ja, voltak benne vicces szituációkkal, emlékszem. Annyira benne van, amikor így átküldöm Viktornak évekkel ezelőtt, még nagyban Minecraftoztuk, átküldöm a játékot. Ez nagyon durva, ez most kell, azonnal. És így visszaírt, tudom, nekem is, és hogy béta, nem lehet, már írtam nekik, stb. És akkor így zárd béta. És amikor először egyszer csak megjelent a gomb, és akkor így ott megjelent az eladó gomb, és meg lehet venni a játékot, és akkor így... Bye. És gyorsan megvettük. Bementünk, igen, és így... Oké, és most? What now? Meg miért? Igen. Hát reméljük, hogy nem lesz ez az érzésünk a No Man's Sky esetében. Na jó, pörögjünk tovább, mert még sok játék van. Mi legyen a lemezze? Pörögjön a lemez. Okay, most én mondok egyet. Okay. XCOM 2, február 5-én. Ja. De ki kéne próbálni az első részét is. Nagyon jó, tehát hogyha teheted... Mármint az új elsőt. Az új elsőt vedd meg a DLC-jével, vagy a kiegészítővel együtt. Valószínűleg most a karácsonyi Steam-es leárazáson most is lesz 5 dollár kávé, nem? Hát, ha nem is 5 dollár, de mondjuk 15 körül lesz a kieggel együtt, akkor nyugodtan vedd meg. Nekem egyébként az XCOM volt az a játék, amit így az elmúlt 3 évben valahogy mindig karácsony tájékán sikerült játszanom, és így már abszolút így belém égett, hogy így karácsonyi hangulat. Beigli, valam az arcba, és közben XCOM-ozom, és így annyira jó, és lehet, hogy most megint elő fogom egy picit venni majd így az ünnepekkel. A karácsonyfát is a Beiglit? Februárban? Igen. Vagy tartsd a hangulatot? Jó, azt mondjuk, nem, most a sima XCOM-ot, azt meg majd talál jövőre. De mindegy, szóval az új rész igazándiból megmarad ugyanaz a körökre osztott ilyen kommandós stratégia, ugyanakkor ugye nagyon sok új fegyver, nagyon sok új karakter lesz benne, meg most a bázisfejlesztés már úgy fog zajlani, hogy egy ilyen mobil repülőgép anyahajóba építi az emberke a szobákat. Azt sajnálom, hogy mondjuk ezt a Mac vonalat, ami ugye az Enemy Within kiegészítőbe bekerült az alapjátékba, azt így kivették, mert azt szerintem barom jó lett, de valószínűleg tartom, hogy ez is fog kapni még kiegészítőt, és hát a Firaxis az tipikusan úgy csinálja a játékait, hogy van az alapjáték, és ha jön is hozzá kiegészítő, akkor ugyanúgy megmarad az alapjáték, csak arra még ráépül. Tehát ugyanazt a történetet játszott végig, csak belekerül még pár új játékmechanika is, ami ugye a kiegészítővel jön. És az is még nagyon pozitív, hogy ha jól tudom, csak PC-re jön ki, tehát valószínűleg megcsinálják, hogy jól fusson, és moddolható is lesz egyben. Uh-huh. A moddolás az fura. és akkor itt megint nagyon sok opció. Most ebben nem annyira hála az égnek, azért egyre többen észreveszik azt, hogy... Ne, ha... ennél a játéknál fura. Mármint, ja, hogy így hirtelen... Én nem játszottam modokat rajta, de azt mondják, hogy nagyon-nagyon jó kis modokat tudnak hozzá készíteni. Van, amelyik csak vizuális tuning, de van, hogy komplett ilyen kis játékmenetbeli pluszokat adnak hozzá, új képességeket, új felszereléseket, vagy esetleg komplett új pályákról is hallottam még. Szóval a moddolási lehetőség a játékban nagyon jó. A webkamera képünk közepén üldögél egy kurzor. Az hogy lehet? Hát screen capture-öz. Ja, bocsika, de megvakarod a zorrodat a gondolat. Na, akkor mindjárt ezt korrigáljuk. Jó, szóval én így az XCOM-ot várom, és így rögtön február 5-én már elérhető is lesz, ha minden jól megy. Egyébként ezt a játékot is halasztották. Mi jobb is. Idénben? Én egyébként mindig azt mondom, hogy inkább halasszák a játékot, mint kiadják rosszul. Oké. Okay. Igen, mert akkor egy, tehát annál rosszabb nincs, amikor vársz valamit, kijön, és játszhatatlan, szart. És egyébként a következő patch-el, vagy akár kettővel meg az lett volna, amit egyébként... A GTA 5 az például az ilyen, tök sokan rage-eltek, hogy mit halaszgatják megállás nélkül, mit tudom én, és aztán kijött, és jó volt. Igen. Mondjuk, és csak így egyszerűen jó volt. Engem kész. A GTA 5 csak azért vesztette el, mert vártam, aztán úgy leült ez a lelkesedés, aztán a végén így láttam róla egy-két videót, mondom, aha, tök jó, igen, nagy sandbox, aztán végül is ez is az abba a kategóriába esett, mint a Skyrim, hogy jó nagy játék, de már nem lenne időm vele játszani, akkor inkább nem is kell. És akkor így ennyi. Mondjuk mi úgy toltuk meg volt Xbox-ra, toltuk, rendesen, aztán kijött PC-re. És akkor így megvettük PC-re, és ment, aztán a G2-es mi az kulcsunk volt, ugye aztán akkor visszavették, akkor levelezgettünk, hogy adják vissza, végül is visszaadták, mert ugye volt shieldünk, de na, az egész ilyen marha macera volt, de addigra már ugye letöröltem, aztán azóta nem játszottam sajna vele. Pedig egy jó. Én is abba hagytam, hogy ide pedig jó. Jó volt, és jól esett, és jókat nevetgeltünk közben. Nagyon, hát meg hogy beöltöztettük, és akkor elmentünk egymás lakásába, és így totál részegre ítattuk a karakterünket, és akkor ilyen hülye kalapokban ott izét dölöngélt, meg tudod, hogy így ment. Hát nagy fán volt. Volt, hogy egyszerűen csak azt csináltuk, hogy oké, mi legyen a küldetés, oké, 5 csillagot érjük el, tudod, és, ja. És akkor mindenkin átmentünk, de nem, csak nem akart 4-es. Mi vadászgépet loptunk heteken keresztül, minden estét azzal töltöttünk, hogy beugráltunk a katonaságra, és megpróbáltunk kilopni egy vadászgépet, és aztán nem egyszerű. Nem nehéz egyébként egyáltalán, de amikor kilopsz egy vadászgépet, akkor mindig visszamentünk segíteni a többieknek, és olyankor életben maradni nem egyszerű. Mert hogy akkor viszont lelőnek, mint a kutyát. Kicsit kevés kóp tartalom volt benne, én azt sajnáltam, jóval többet vártam egyébként. Igen. Amellett, hogy amúgy ezek a versenyek feelingesek, meg volt egy-kettő igazán jó, hát csak én arra számítottam, hogy nagyon sok olyan lesz, még ha csak olyan misszió is, hogy menj el és hozd el, lőd le, vagy tudod, De nem valami. Igen, én nekem az izék a helyeztek voltak nagyon nagy csalódások egyébként annó, mert én azt hittem, hogy az ennél sokkal szabadabb, tehát hogy mondjuk megkapod a küldetést, és te kitalálod, hogy mit kell csinálni, hogy az meglegyen, érted? Ja, és nem mert, ez egy hatalmas sandbox, tehát hogy lopd el azt az autót, és akkor mehetek érte kamionnal, mehetek érte, elvezethetem, felkaphatom helikopterrel, tehát egy csomó mindent lehet csinálni, de nem baj. Viszont ez nem a most érkező játékok témája. Ez az élet nagy tragédiáinak egyike. Yeah. Game tragedy. Na, Sirius, mondja te a következőt. Én mondom őszintén, hogy én nem várok nagyon triplásokat, meg ilyeneket, vagy hát nem az tudom, nem annak minősül-e. Gyorsan fölcsaptam azért pár ilyen listát a legvártabb játékokról, nyilván így csípőből. És így a Firewatch, amit így nézek, és ilyen tökre az érdekel. Az a Campo Santos cucc. Nem az, amikor egy erdésszel vagy. Egy erdésszel vagy, és két eltűnt csaj után nyomozol, és elmehetek a döntéseidnek következménye van, bla bla bla, tudjátok a szokásos döntéseket. Azt én is várom, nagyon és szóval. És grafikailag meg a megjelenése az, ami nagyon megfogott, mert ilyen TF2-es néz ki. Kicsit ilyen rajzfilmes, igen, nagyon különlegesen néz ki. És hát, ha tökre vicces egyébként, mindegy, ezt most így, ha elszpoilerezni, már rontan az egészet, majd a végén mondom, amire gondoltam most. Szóval, ja, mondjuk a Firewatch. Nem sokat lehet erről még egyébként tudni. Na most bevágtam ide egy képet így közben a streamre róla, de tényleg jól néz ki. Így, tehát egy ilyen kicsit olyan letisztult, de nagyon szépen játszik a igen, fényekkel. Igen, így fényekkel szépen... szépen játszó, hangulatos játékról van szó, szóval, hogy így engem így érdekel, illetve én az ilyen kaland akciókat azért én ezekkel jól el tudok lenni. Uh-huh. Én is, na ez az, amíg single-be is be tudsz szippantani. Február 10-én érkezik, ha minden jól megy. Ha minden jól. Unravel, Na az igen, az is jöhet. Jó, de az még Q4. Az Unravel, az mikor? Unravel, ezt nem is hallottam róla gyorsan. Az egy puzzle platform játék lesz. Én ezt nem várom annyira, mert nem szeretem az ilyen játékokat, de a hangulata nagyon király. Nincs fönn Steamen. Az EA adja egyébként ki, de ja, indie fejlesztői csapat dolgozik rajta. Ha jót, finnek? Vagy svédek? Úristen, ez a csávó nagyon-nagyon-nagyon aranyos, nagyon rendes, aki egyébként így az egésznek az ötletgazdája, ővele ugye E3 Gamescom-on is lehetett találkozni, lehetett beszélni. Én speciál nem, mert én nem csinálok ugye ilyenkor interjúkat, de a GameStar-tól, akik csináltak vele interjúkat, nagyon-nagyon pozitívakat mondtak, hogy ott remegett meg. Igen, nagyon cuki volt. Az előadásoknál, igen, ő egy megzabálta a közönség konkrétan. Tehát így mindenki ugyan, jön öltönybe, meg minden, és akkor, hogy legújabb kód, meg Battlefield, és de király lesz, és hú, és akkor ott megjelenik mögötte a tánckar, és akkor így király, és Sims, és de jó. És akkor ezek után kijön ott egy ilyen kis ember, egy ilyen szakadt inkbe, meg pólóba, és akkor hát sziasztok, így csinálunk egy ilyen játékot, és akkor így ez lesz, és így nagyon szeretjük csinálni, és reméljük nektek is tetszik, és nézzétek meg a videót. Na már ott abban a pillanatban így megzabálta volna a közönség, olyan tényleg aranyos volt, és utána látták a játékot. Na a játék arról fog szólni, hogy egy ilyen plüss, egy ilyen fonál figurával kell menni, aki saját magából tud szőni, ilyen utat, tehát így folyamatosan jön belőle ki a fonál, és így lasszózni ilyen tereptárgyakat, összekötni, elhúzni, és akkor így eléggé ilyen fizika alapú puzzle elemeket fog tartalmazni a játék, és minden mellé még szépen is fog kinézni, és mondom, az egész egy ilyen nagyon emberi és nagyon aranyos kis alapkoncepcióból született, hogy így meg szerették volna mutatni azokat a tájakat és hangulatokat, amiket ők így hát gyerekkorukból, meg így életükben így átéltek meg, amiket megtapasztaltak, és akkor ezt a nagyon aranyos kis plüss fonál figurát vetették be, amit szerintem meg így kilóra fognak sokan vásárolni játékmechanikával valahogy kiadják. Igen, szóval ez mindenképp az a kategória, hogy nem biztos, hogy egy hatalmas, nagy, ilyen több tíz órás játék lesz mögötted, de van annyira érdekes, és remélhetőleg érzelmes és jó mögötte a tartalom, hogy megérje. Ez az, amikor már egy ilyen közegbe, ahol tényleg a játékipar tulajdonképpen teljesen elment egy multinacionális csináljunk pénzt logika felé, ott bejön egy olyan játék, amiben van szív, meg van érzelem, van tapasztalat abban, hogy mi a játék tényleg, mit jelent az emberek számára, akkor nagyot tud ütni egy ilyen, és szerintem azért is lehet, hogy ezt a fickót ennyire kajálták, mert annyira már szinte eltúlzottan várják az emberek, hogy jöjjön már egy hozzánk hasonló, aki érti, hogy mit akarunk, és aki foglalkozik a játékkal. Például itt van a Telltale Games, hanem a most tudjátok, olyan, mint a Telltale Games gyártotta volna ennek a lánynak a történetéről szólt. Ez a story. Her Story? Nem. Évadokra, aki vissza tudja pörgetni az időt. A fotós. Life is Strange, nem jutott eszembe a neve. Tehát az is egy annyira kedves, kedves, jó meglepetés volt a számomra az a játék, hogy annyira várom, hogy jöjjenek ilyen történetmesélős, kifejezetten az érzelmek húrján pengetős játékok, mert ebből szerintem most jelen pillanatban kevés van. Uh-huh. Igen. Mondjuk azt be kell vallani, hogy a nagy AAA pörgésben így tényleg az embereket erre szocializálják, hogy ezek menjenek. Viszonylag szűkebb az a tábor, aki ezekre a játékokra fogékony sajnos. Például erre nagyon jó példa, volt idén egy olyan játék, amit úgy hívnak, hogy Sunset, ami hát elég nagy bukta volt, mert hiába volt nagyon szépen felépítve és kidolgozva a játék, és tényleg ilyen érzelmi és művészi jelleggel megtervezve, a kutyát se érdekelte. Sajnos bukta lett a játék. Sunset. Sunset, nézem. Ez egy ilyen narratív játék, hogy van azt hiszem egy csajszi, egy ilyen forradalmi országba, így, tehát azt hiszem ő a nem a komornyik, hanem a házvezetőnő, és akkor bejár egy ilyen tetőtéri lakásba az egyik emberkének, és akkor ott bontakozik ki egy ilyen narratíva, miközben a Steamen elérhető? Elérhető. Én ezt lehet, hogy megveszem, én nagyon bírom az ilyeneket, szeretem. És igazániból ott bontakozik ki egy ilyen narratíva, így nézel, megnézed a tárgyakat, van egy ilyen sztori mögötte, csak tehát nagyon szépen fel van építve, de valahogy az embereknek nem jött be. És hát ez ilyeneket mindig sajnálom, de lehet, hogy tényleg nem jó benne valami. Nem tudom. Nem próbáltam a játékot, de aki nyilatkozott róla, az pozitív többségében. 20 euró. Uh-huh. Még biztos nem adnék ennyire általános nevet a játékomnak. Ja. Hát várd meg még a karácsonyi vásárt azért szerintem. Igen, azt mondjuk mindig érdemes. Többnyire pozitív. Jó, akkor ami engem nagyon érdekel a következő évben, az a következő Hitman játék. Téged tényleg érdekel a következő Hitman játék? Engem is érdekel a következő Hitman. Én így nem tudom, én így megnéztem róla így a videókat, meg minden, és így yeah! Oké, mehetünk. Hát én eddig az összes Hitman-nel játszottam, és én is. Mindegyiket kivétel nélkül szerettem. Én is. És annyira jó tényleg, és ez az a játék lesz, tehát az előző Hitmanben, az Absolutionben inkább rámentek az akcióra, tehát menj el a A pontból B-be a pályán. Bár voltak azért nehéz puzzle-ök benne. Voltak, de itt ebben a részben megizzasztott. Megőrzik az Absolutionnek a látványvilágát, meg a harcrendszerét is, ami szerintem nagyon jól a sikeredet. Ugyanakkor visszatérnek a Blood Money-nak a sandbox pályáihoz, tehát nagy pályák lesznek, ahol millió egy dolog történik majd, nagyon sok NPC-vel, és Blood Money volt a kedvencem. Igen, nem véletlen nekem is egyébként. Jó, mondjuk abban nem volt magyar pálya, ha jól emlékszem. Tehát a Hotel Galard, az megvan. Hotel Galard, igen, az egy kivételesen nehéz. Abba volt a színház, a színházas rész. Az a Contracts volt. A Contracts hiszem. Volt. Uh-huh. Inkább csak pályák vannak meg a Hitmanből, azok a pályák, amiket nagyon szerettem. A párizsi operás is nagyon jó volt. De szerettem. Kicserélted a kellékpisztolyt, és élő darab, tehát színe, vagy a próbán tulajdonképpen. Igen, lepuffantott a főszereplő. Azt a pályát, azt minden lehetséges módon végigvittem, de úgy, hogy olyanokon is, amiket már egyszerre nem is tudtam, hogy ez tényleg benne van, csak mondom, akkor is kipróbálom, és még úgy is, hogy berontam, és szétdaráltam mindenkit. Igen, és nagyon jó. Senki nem emlékszik, nem maradnak tanúk, hogyha mindenkit megölsz. Igen. Viszont igen, rengeteg pénzt vesztek. Pont ez a jó, hogy ezt hozzák vissza, hogy arról szóljon a játéknak egy tetemes része, hogy konkrétan felfedezed a pályát, kiismered a mechanikákat, és utána meg megtervezed a tökéletes merénylést, de akár entelhetsz is, ha akarsz. Hát ezt nem, azt meghagyom a kódra, meg a de ezt az opciót is nyitva adja, és ami a jó, hogy ezt ötvözik egy olyan, kicsit ilyen MMO-szerű overlay-jel, tehát lesz egy ilyen online vetülete a játéknak, hogy folyamatosan nyílnak majd meg így világszerte új küldetések, és fejleszthető a 47-es ügynöknek az arzenálja. Magyarán szóval megcsinálod először valamilyen módon, ahogy tudod a pályát, az egyik pályát, és utána beszerzel egy jobb stukkert, vagy egy jó hangtompítót, vagy esetleg egy új képességet, hogy mondjuk tudjál a mennyezetről csimpaszkodni, és akkor már teljesen másként is meg lehet csinálni ugyanazt a pályát. Zsír. és ehhez még hozzájönnek olyan online eventek, amiket így repesgettek, hogy lesznek olyan célpontok, amik csak egy bizonyos időszakban lesznek, és akkor azokért mindenféle bónuszjár. Úristen, ezt először félreértettem egyébként, hogy ez hogy működik, ezek az online eventek, és tökre azt hittem, hogy lesz egy célpont, amit így tudod, így egyszerre mindenki meg akar ölni. Tehát, hogy lesz egy NPC, amit egyszer mindenki meg akar ölni, és tudod, így megjelentettem, tudom, hogy oké, nem ennyire komplex egy ilyen játék, de mennyire vicces lenne, hogy mondjuk te beöltöztél biztonsági őrnek, belopakodtál, elaltattad a séfet, átvetted a ruháját, és megmérgezted a kajáját, és erre berohan egy másik játékos alsógatjában egy fejszével, és dúb, és arcom vágja a fejszével, és itt így állsz, így megkapod, és így állsz a kis mérgezett izékaját, és hé, mert ő halott volt. K.S. Ilyen gonoszak velem. Igen, és meg lesz benne, hogy... Az a helyzet, hogy nagyon jót mulattam ezen a képen, ahogy így berohan valaki, és így de tényleg így az arcába vágja. Mert ez ilyen nagyon viccesen kifigurázná a multiplayert, mert hogy ez lenne, tehát hogy valaki oda rohanna végül, igen, és leütné. Ilyen szimultán együtt orgyilkolás azt hiszem nem lesz benne. Egyébként ez is egy jó poén lenne, hanem olyan lesz, hogy egymásnak csinálhatnak, úgymond kihívásokat a játékosok. Tehát én megcsinálom a pályát valahogy, megölök egy célpontot valahogy, és akkor ezt így kirakom a netre, hogy ezt próbálja meg megcsinálni más. Azt hiszem, ilyen az Absolutionben már volt ez a több játékos, igen, online mód, kíves. És ezt is így még belerakják. De igazándiból az, hogyha lesz egy dinamikusan változó content benne, és az egy ilyen sandbox jellegű történet lesz, ami ráadásul többször is végigvihető, és ilyen minőségű lesz a tartalom, az szerintem már nekem abszolút egy megérő kategória lesz. Én nem tudom, én valahogy azt éreztem, amikor néztem az E3-on egy előadást róla, hogy így jó, mondjuk lehet, hogy a Hitmannel kapcsolatban az utolsó film az, ami a porba döngölte. A filmet ne. Jó, hát a filmet hagyjuk. Azt így felejtsd el. Én nekem az volt szerencsém sajtóvetítésen megnézni, és nagyon-nagyon vicces volt. A GameStar főszerkesztője hozta magával a fiát, és amikor mentünk kifele, a fiú így valahogy nem is tudom, megrántotta vált, és szerintem nem volt annyira rossz. Ne szólj hozzám. Csak ne. Az vicces volt. Nem, a Hitman filmek tipikus példája annak, hogy nem jól adaptálnak játékokat. Az aztán tipikus példája. Tehát, hogy semmi, volt benne egy kopasz csávó, akinek volt fegyvere, és így adhatták volna, mit tudom én, bármi Laci bácsi a hentes árus, vagy mit, zöldségkereskedő, aki megőrült, vagy bármi a Félelem és Reszketés Las Vegasba 2, de tényleg, tehát tök mindegy, volt egy kopasz csávó, aki rohangált, és nagyon kemény volt. Ja, meg volt egy bárkód a tarkóján. De átkozottul kemény volt. Igen, és akkor annyit kellett volna a nagy lövöldözés közben, hogy oda megy valaki, és egy ilyen CBS kis köténykébe így lekopintja, tudod, a izét, vagy lepittyenti a tarkóját. És sós keksz leértékelve. Ja, 899. 899. Na jó, van még játék, Sirius. Most bejött a tanácsadója. Egyébként igen. Van egyébként, de bevallom őszintén, hogy ezekre a játékról, tehát erre a játékról már nem tudunk szinte semmit. A Record nevű Xbox van játék, Xbox One exkluzívról beszélek éppen, amiről tényleg csak egy videót láttunk, és akkor ilyen robotok és emberek és sivatag. Ja, igen, vágom, és kifedi a kutyából a cicot, és átrakja egy másik robotba. Igen, ez... Nehogy már meghalljam. Erről sajnos annyira nem tudunk még semmit, hogy én még abban sem vagyok biztos, hogy ez 2006, illetve van még egy és vagy kettő játék, kettő, ami, de most csak az egyiket találom, ami ilyen nagyon érdekel, hogy egyáltalán nem érdekel a játék maga, viszont nagyon érdekel, hogy ezt hogyan fogják megoldani, hogyan fogják megközelíteni. Ilyen az egyik a Quantum Break, amit ugye átkozottul fájdalmasan régóta hallgattuk már, hogy egyszer majd megjelenik. Talán igen, ez a Windows 10-re is. Erről már tehát az Xbox One indulása óta hallgatunk folyamatosan, hogy hát ez majd megjelenik, így megjelenik, úgy megjelenik, filmet is, sorozatot is kiadunk hozzá, meg kiadunk mindent, ami él és mozog, és egyébként is könyv fakasztóan király lesz, és halvány elképzelésem sincs, hogy régen voltak még ilyen hírek, hogy a játékosok döntései a sorozat eseményeit is befolyásolhatják, ilyen időutazós elemek lesznek benne, ami ilyen tök izgalmasnak hangzik, de annyira mégsem. Az érzésem ilyenkor, hogy mit akarnak. A másik pedig, ami pontosan ugyanilyen, hogy egyáltalán nem érdekel a játék, annak a technikai része érdekel, az a Crackdown 3, ahol egy teljesen rombolható környezetet vállaltak a játékkészítő Xboxon. Tehát, hogy így felhőkarcolókat lehet ledönteni, és valóban úgy rombolódnak, mint ha értitek, tehát nem az van, hogy így felhőkarcol, és akkor így nincs. Mert hogy így egy betonban... Vagy mindig ugyanúgy, mint az a B. Vagy egy beton, mint a Battlefield 4-ben, tehát nem ilyen esemény szinten, hanem hogy így tényleg, ha kiütöd a felhőkarcoló lábát, akkor megbotlik a ló. Ez volt az a játék, ahol a trailerben az volt látható, hogy az egyik csóka a célpontját úgy iktatta ki a felhőkarcoló tetején, hogy egy másik házat rádöntött? Ez volt az. Jó, akkor vágom, melyik az. Ez volt az. És ez az, ami soha nem a játékban soha nem jön össze, hogy mindig mellé vagy alá, vagy valami tudod. Meg valószínűleg a valóságban sem jönne össze. Ez az a játék, ami technikailag érdekel nagyon. Tehát, hogy nagyon nagyot vállaltak, oké, ügyes, szép, buksi simi, de hogy ezt normális frameszám mellett esetleg még multiplayerben üzemeltessék, azt így miatt nagyon-nagyon érdekel. Hát igen, akkor még kéne... Tehát ez ilyen, tudjátok, ez inkább ilyen kíváncsiság, mint hogy játszani akarok. Aha. Mert nem. Jó. Nekem igazándiból még három játék van, ami az a must have kategória, és egy még, ami kérdőjel. Betáraztam, mondhatjuk. Igen, ő tudja egyedül a témákat, és ez így... Igen. De nem, ti is tudhatnátok. Mi is tudhatnánk, ha elolvasnánk a doksit. Meg még írhatnátok ti is hozzá. Ez így van. Na jó, meg lesz, mester, csak készülünk legközelebb, megígérem. De jó, egyébként legközelebb is ezt folytatjuk. Én már nem is hazudok ilyeneket. Jó, én még új vagyok, én még megtehetem. Nem, egyébként semmi kényszer nincsen, csak a lehetőség ott van. Na, tehát amit így zárójelbe várok, az a Far Cry Primal. Most ez az ősemberes környezet, most, hogy nem lesznek végre majd tornyok, így kezd egy kicsit érdekessé válni. Oh, your horses! Lesznek itten sasfészkek, lesznek tábortüzek. Én nem temetném még a tornyok igéjét igazából, mert megoldják. De egy picit felkeltette az érdeklődéseket az új kontextus, de amit jobban várok, az a Rise of Tomb Raider, ami már igaz, hogy kijött konzolra, de még felé sem néztem direkt azért, hogyha majd kijön PC-re valamikor a jövő év áprilisában, akkor meglegyen az élmény, mert az előző rész az nagyon tetszett. Nem rossz, nem nagyon rossz. Nagyon jó ez a játék is, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy egész nyugodtan várhatod. Nagyon jó. Én a nem rossz, azt a mentalitásra mondtam, a játék egyébként tényleg jó. Illetve, amit még nagyon amit várok, az a vele. Deus Ex Mankind Divided. Igen. Fú, ha tényleg, még az nem, is. Nem vagyok nagy Deus Ex-es, de az a játék az azért város. Amit már harmadszor halasztanak, és most ha minden igaz, augusztusra dotálható, augusztus 23 körül. Az annyira el lett halasztva? Aha, még idén összejött volna ki, aztán igen, lett évvége, aztán lett következő év eleje, aztán most már augusztustán tartunk, úgyhogy... Nem baj, it's done, csak majd jöjjön ki azért még a jövő év folyamán, de ahhoz nagyon nagy reményeket fűzök, tehát az első Deus Ex-et, még emlékszem, így egy-két évvel a megjelenése után, mármint az újabbat vettem meg Steam-en leértékelve, és így állam koppant, és le is szittam magamat, hogy miért csak most ültem le vele játszani, tehát döbbenetesen jó volt az a játék, és tényleg így beszívott. Meg maga a hangulata, tehát ez a szárnyas fejvadász és Matrix abszolút, film, igen. Így ötvözve, így gyönyörű. És ahogy nézem, ezt a narancsárga szint most is nagyon preferálni fogják a játékba, úgyhogy már csak ezért is nagyon várom. Tehát ugyanúgy lesz ez a karakterfejlesztés, fegyverek, meg gyönyörűen fog kinézni, ahogy néztem a videókat belőle. És még egy játék van, ami az a mindenképp must have, és egyből, ha kijön Steamen, akkor nyomok a bájgomra nagy erőkkel, az a Cuphead nevezetű platform. Nem az én stílusom, egyáltalán nem az én stílusom, viszont mindenképpen említésre méltó egy ilyen listába, és örülök, hogy te megtetted, mert hogy én nem tettem volna meg, de tényleg ide illik. Ez egy platformjáték lesz. Ilyen ahol, Disney, korai Disney feeling. Igen, ez az 1930-as évek rajzfilm stílusa, és egyszerűen így gyönyörű. Tehát így, és nehéz. Jaj, megvan melyik ez. Ránéztem, és mondom, ezt nem hiszem el, hogy ezt megcsinálták játékba, és csak most jutott valakinek az eszébe, de ez kell. Tehát nem érdekel, hogyha így középszerű is lesz, de maga csak az élmény miatt, hogy egy ilyen látványvilágú játékkal egyáltalán elkezdjek játszani. Tehát emlékszem még, amikor ilyen 3-4-5 éves voltam, és anyuék hozták haza a videókazettán kölcsönözve a rajzfilmeket, és ilyenek voltak közöttük, és ezeket néztük rommá. Hát fú, tehát nekem ez egy nagyon-nagyon személyes. Miért, mikor születtél 1940-ben? Hát ez egy kicsit még később, de... Mi a Transformers meg a robotzsarut hoztuk haza. Azok nekem is megvoltak, a Transformerek, meg a mozifilmet is, a Transformer mozifilmet. Egyébként tök durva, 85-ös a mozifilm, és akkor születtem. De csak kb. 5 évvel később láttam TK-ból. Hát akkor minden kb. Ilyen 5 évvel később jött be, nem? Tehát, hogy ez a... Hát nehogy már, hogy a mocskos kapitalista düllesztő szennykultúrát így beengedjük, ugye, úgyhogy ott le kellett a magyar navarfüggöny, amíg ezek átjöttek, de onnantól viszont minden rátástalanul jött. Tehát ezt el lehet mondani. Na jó, úgyhogy szóval én ezeket várom nagy erőkkel, aztán még ki tudja. Tehát igazándiból az a szép a Steamben, meg az Indiben, hogy így tényleg egyik napról a másikra még hozhatnak ki valamit, úristen, még betörhet egy Lego Worlds. Apropó, mi van a Lego Worlds? Utána nézek majd, mi van a Lego Worlds-el. Mert az már említek, ugye kim van Early Access-ben, de hogy azóta tettek-e bele content, vagy még mindig nincs benne content túl sok. Ja. Viszont ha már a content így szóba került, mi lassan a végére értünk. Így még egy apró hozzáfűzni valóm lenne. Nagyon szépen leírja a helyzetet azt, hogy a hármunk közül egyikünk sem mondta a Division-t. Mehetünk tovább. Ja, érdekelt, de aztán letettem róla, és megvárom, hogy milyen lesz, ha kijön. Így van. Bocsánat, tehát, egy dolgot kihagytam. Mondjad. A Division! Nem. Az is Rainbow Six. Azt hiszem talán az is Rainbow Six, és ilyen drogkárteles. Nem. Várj, ugyanarról beszél? Nem a Tom Clancy? Blood Money? Vagy nem Blood Money, hanem Tom Clancy... Ja, nem, az a Division. Jaj, az a Division. Oké, okay, hagyjuk. Next! Nem, az, nem, Tom Clancy, Wild... Hogy van már fent egy végigjátszása? Ghost Recon Wildland. Ghost Recon. Ghost Recon, igen. Na ez nagyon még nekem város. Az ez annyira jó a trailer, egy ilyen open world... Ja, sejtem, ilyen open world Ghost Recon. Igen, és nagyon, ahogy látom, legalábbis nagyon remélem, hogy multiplayer orientált, egy az egyben kópos multiplayer orientált, és az nekem, megláttam a trailerét, és ez tehát ez a shut up and take my money, de tényleg így szórom, küldjétek ide azonnal. Így bekessened így az a monitorra, így gyerünk. Igen, mennyibe kerül, tudod, így 100 euró. Nem baj. Jöhet. Én nem tudom, engem ez a játék egyáltalán nem fogott meg. Mármint amikor így láttam ugye az első videót róla, és így mi Ghost Recon, de egy open world, meg értem, hogy az open world menőd, az ennyire nem. Na mindegy, tehát ez nem fogott meg, de majd... Ó, hogyha... te nem jöhetsz velem, akkor kész. Hát most kis tiltottam. Én megvárom, hogy megjelenjen, és hogyha jó, akkor pedig megyek játszani, viszont így akkor nélküled. Na, el se vigyélek, ne könyörög. Ez van, ez a hajó elment. Na jó, talán beférhetsz a csapatomba. Hozhatod a cuccainkat? És lenne egy azt, aki így rohan. Lesznek saját cuccaim, szép volt. Szóval lesznek saját cuccaim szerencsejátékkal és kurvákkal. Azaz. És ez a miért kezdtél el videózni? Hát azért, hogy fejleszem a szókincsemet. Jó, ez egy nagyon hosszú nap volt, oké? Nem baj, most kezdünk belemelegedni, úgy érzem igazán. Akkor menjünk aludni. Jó, na, és még akkor így a játékvárások legvégére egy ilyen kis javaslat a kedves hallgatóknak, hogyha eljutottak idáig. Egyébként meglepően tapasztaltam, hogy egész sok, egyre többen hallgatják végig ezeket a podcasteket, úgyhogy köszönjük szépen, meg örülünk, hogy tetszik. Hát mostanában meghívtok, azért van. Igen, egyébként, tehát így majd utaljuk az összeget Kaverinek. És így szíriuszi. Igen. Na, tehát annyi ilyen gyakorlati kis bölcsességgel szeretnénk így lezárni ezt a témát, hogyha van nektek játék, amit így vártok előre, akkor... Ne rendeljétek elő! Igen. Ja, most nem ez volt a bölcsesség. A másik, hogy érdemes a Steamen a kívánság listára már most fölvenni, hogyha felelhető a játékról valamilyen oldal, és akkor nem felejtődik el, mert én is most onnan puskáztam nagy részt. Csak egy ilyen kis tapasztalat, és persze, hogy Sirius is mondani, ne rendeljetek elő vaktában nagyon semmi. Nincs rá okotok egyszerűen, tehát azt a digitális plusz lovat, fésűt és skint nem éri meg. Azt tehát nyugodtan helyezzék fel az ánuszukba. Egész pontosan. Legyünk bátrak, és ne rendeljünk elő. Igen, és fejlesztenek inkább játékokat helyette. Igen. Erről majd lehetne még külön beszélgetni, hogy pre-order, meg DLC-k, meg egyéb, mert na, az ott tudnak vécselni. Ott tudnak vécselni. Ott tudnak, sorolnám, nem lenne ez a melyiket várod, hanem a melyik az, amikbe beleszaladt, és akkor tolnám a rage-et. Melyiket dugnád fel az egész marketingnek a végbelébe? A Collector's Edition-nel együtt. Collector's van. Na jó, Isten, ma megnézegettem a Pip-Boy-nak azt a Fallout kiadást, amikor van a Pip-Boy-os ilyen karra szerelhető cucc. Az meredek lenne. És nagyon átkozottú kényelmet. Banális penetrációra azért. Na mindegy, szerintem nagyon egy sikulett hirtelen a beszélgetésük. Igen, rektális humor az így előtérbe került. Na egyébként abban még szerintem egyetértünk, hogy a Falloutnak a Season Pass-ára azért a Season Pass a húzat elő megveszem, amint... Én azért kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a content, de... Tehát kíváncsi vagyok, és az már jó. Na jó, akkor még meséljetek nekünk, hogy mi várható így a csatornátokon a következő időszakban, és hogy miért érdemes titeket követni, azon túl, hogy remélhetőleg követnek titeket sokan, enélkül is. Kaveri, mesélj! Pótkeddet fogok továbbra is tolni a csatornámon. Szeretném itt ebbe a műsorban elmondani. De nem nyugodtan, nincs ebben semmi szégyelni való. Jó van, csak hát így elég hülyén jön ki, tudod, múltkor véletlenül bekeselt a Skype-om, és pótkedd kép volt, hát már írták. Hát ez az a rész, ahol így lehet így reklámozni. Self-promo, gátlástalanul. Non-stop. Mondja a Kaveri, hogy mit és hol nézhetnek, és hova iratkozzanak föl. Hát holnap podcast lesz, gyertek, mert nagyon, nagyon érdekes, egy magyar sorozat, magyar gyártású sorozatról fogunk beszélni, ami jó, úgyhogy ez egy nagyon kuriós. Igen, hogy talált? Nem, egy HBO-s sorozat, amire így most rá találtunk, és nagyon jó, egyébként Aranyélet a címe addig is. Uh-huh. Nagyon jókat olvastam róla. Nagyon jó is egyébként, főleg a harmadik epizódtól amúgy. És hát Geekboxra fogunk továbbra is streamelgetni, illetve elkezdem a Falloutokat kinyomni a Geekboxra, már csak azért is, hogy végre tolhassam tovább, mert nincs hely a merev lemezen, van egyszerűen semmi. Tehát hogy ott van egy ilyen blokk, piros Fallout, szinte oda van írva YouTube, mappa azon belül nyers, azon belül Geekbox, és egyébként semmi nincs a vinyón, csak ez meg nyilván egy halomsorozat meg film, amit megvásároltam, bedigitalizáltam DVD-vel, és fölraktam, hogyne. Szóval nagyjából igen, ennyi lesz az összes tartalom. Sirius? Tegye fel a kezét, aki elhitte a digitalizálós részt. Én is nagyon-nagyon szeretnék Fallout videókat kitenni, egy kicsit most már rendeződnie kéne az életnek. Mondjuk még lesz a héten egy céges karácsonyi buli, ami valószínűleg nem az életrendeződésének iránya, de hogy utána azért már a péntek, szombat, vasárnap azok már csütörtök, péntek, szombat, vasárnapnál azért már lényegesen csendesebbnek kéne lennie. Van egy ilyen kis bestia, ami most került beszerzésre. Kamera. Egy kamera? egy kamera bizony, méghozzá egy egész erős darab, a méret ellenére, tehát nem a DSLR, ami így nagy, meg mit tudom, ez egy kis kompakt gép, de hogy azért egész jó dolgokat lehet vele csinálni, úgyhogy ezzel mindenféleképpen fog játszani, aminek valószínűleg nem lesz semmi videó végeredménye, viszont tud 960 frame per second rögzíteni, jó csak 480p-ben, tehát hogy mondom, nem lesz videó végeredménye, de én nagyon jól fog szórakozni. Lassítás ide, lassítás oda, nem? Tehát, hogy gyakorlatilag mindent be fogsz lassítani, amit csak mindent, lehet. Innentől kezdve, ami él és mozog, az lassítva lesz, ha akarják, ha nem. Nagyon erősen gondolkozom azon, hogy egy Fallout videót kidobok, mert most visszajött hozzám az az eszköz, amivel kényelmesebben tudok videót rögzíteni, és egy AverMedia-s rendszertől, csak én két AverMedia-s eszköz használok, és akkor a nagy gépen XSplit-tel keverem a jelet, és azt rögzítem a laptopra. És ez a vágás közben, hogyha ez jól össze van rakva ez a rendszer, és jól működik minden, akkor így berakod, nyisz, kép, kész, mehet. Igen. Viszont most, ahogy rögzítettem, most nem volt nálam ez az eszköz, kölcsönt egy haveromnak, és aztán én is elfelejtettem, meg ő is, és akkor jutott eszembe, amikor videózni akartam, de akkor már mindegy volt, úgyhogy most Shadowplay, webkamera kép XSplit-tel, és akkor azt utána ugye szakítani kell a zöldet, amikor egyébként ráégetve, szakítva vehetném fel, tehát hogy ugye emiatt ez egy kicsit bonyolultabb, és nagyon erősen gondolkozom, hogy egy órás Fallout képanyagot kidobok. Nem is azért, mert macerás a feldolgozása, mert ezt meg lehet csinálni, tehát hogy ez meg lehet csinálni, nem vagyok nagyon ügyes ilyenekben, de hogy meg lehet csinálni. Viszont az a helyzet, hogy elképzelésem sincs, mi történt abban az egy órás képanyagban. Elképzelésem sincs, miről beszéltem. Elképzelésem sincs, hogy milyen küldetéseket csináltam. És az a helyzet, hogyha nekem nem maradt meg, akkor lehet, hogy nem annyira jó. Mármint, hogy ezen gondolkozom, viszont nagyon-nagyon szeretnék tovább haladni most már a Falloutban, és most már nagyon-nagyon sok pénzem van. Bevallom őszintén, Space Engineer-t nem szeretnék csinálni, viszont ennek ellenére becsületből fogok csinálni, és majd jól elmondom a videóba, abból is kidobok egyébként egy órás videót, és felveszem újra, mert már nagyon régi, és minden nagyon-nagyon messze van egymástól, mert elcsúszik minden mindenhez képest. Gyönyörű móka ez, úgyhogy abból valószínűleg újat veszek, és hát szeretnék tartom a gyertem, most már azért karácsonyig valószínűleg most azért itt az ideje egy kicsit pihenés. Tehát, hogy nem a csatornával, tehát a csatornára tartom gyártás az pihenés, de hogy azért itt az ideje egy kicsit, mit tudom, olyan családdal lenni, meg ilyenek. Úgyhogy ja, meglátjuk majd, mi sikerül. Viszont Fallout mindenképpen, mert azt akarom. Ja, és egyébként pénteken Star Wars, illetve csütörtökön Star Wars, de hát péntek 0 óra 1 perckor Star Wars, úgyhogy... Akkor mész Star Wars-ra? És akkor is. Pénteken 10 óra. Pénteken... Nézd, én már itt őrizgetem. Én sajnos nem tudom megmutatni, mert nem vagyok otthon. 10 darab jegyem van elrakva a premierre. Nem lesz az kevés? Ne, így már el van passzolva mindegyik. Nyilván normális áron, tehát nem az, hogy megvettem, azt aladom emelt áron, illetve 10 darab IMAX jegy van péntek reggel 10-re. Tehát, hogy éjfélkor elmegyek, megnézem a Star Wars-t, hazamegyek, alszom 5 órát, felkelek, visszamegyek, megnézem a Star Wars-t. Miért nem alszol a moziban? Vagy gondolkoztam rajta, és bárom őszintén egyébként a főnököm felhívott, hogy nem akarok-e pénteken a gála premierre is menni, ami este 7-kor van. Mondtam, hogy hát én már látom a filmet elégszer, vigyél olyat, akinek még nincs jegye, és akkor tudod, még egy embernek meg tudjuk mutatni, úgyhogy ő talált egy emberkét, akinek 5 jegye van már. Ha nem lesz jó, tegyük fel. Akkor Sirius nagyon szomorú panda. Jó lesz. Jó lesz. Vannak dolgok, amiket nem teszünk fel. Ilyen például jó, az, hát... hogy nem lesz jó. Jó, valószínű egyébként tényleg, hogy jó lesz, nem arról beszélek. Nem valószínű, jó lesz. Oké? Okay? Jó lesz. Ajaj. Nem, és ha esetleg... Jó lesz. Jó lesz, rendben. De hogyha... Jó lesz, ha mondom! Arra jó lesz. Remélem jó lesz. Igazából ennyi. És ez már nem a videókhoz kapcsolódik, csak el akartam mondani, hogy mindenki tudja, hogy Star Wars. Akarsz róla beszélni? Nem, már rendben vagyok, köszönöm. Már jó vagy. Jó, majd jövő héten még kibeszélni. Elmúlt. Na, viszont erre majd még jövő héten visszatérünk. Star Wars. Csonti, nálad mi lesz? Nálam? Én most... igyekszem kicsit lenyugodni, és most már én is kicsit erre a lazulósabb karácsonyi feelingre berendezkedni. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem lesznek videók. Egy játék van még így a szemem előtt, amit mindenképp szeretnék kipróbálni és még megmutatni az idén, ez a Valhalla Hills nevezetű vikinges stratégia management játék, ilyen kicsit ilyen isten játék, ilyen God Game-szerű dolog, ennyit tudok róla. Ezt fogom még megnézni a napokban, illetve akarok egy-két Fallout tutoriál jellegű videót pont ezekről a különböző talentrendszerekről, amit valószínűleg nem fognak annyian megnézni, mert nem a gameplay-en lesz a hangsúly, hanem inkább azokról a tapasztalatokról, amit én így a játékról gondolni vélek, amik még nem is feltétlenül jók, de azért én úgy hiszem, hogy használhatóak lesznek. És emellett a szokásos ilyen Hearthstone videók, meg még ami jön. Most egyébként több olyan játékot is elővettem, amik már régóta így közönségkedvencek, ilyen például a Plague Incorporation, a Don't Starve, ami nemrég kapott egy ilyen hajótörött kiegészítőt, igen, ami szerintem nagyon jó pofa lett, illetve ezt most az Escapist is kapott egy karácsonyi ingyenes DLC-t, hogy így a Mikulásnak a Mikulás gyárából kell kiszökni. Egyébként Mikulás gyár úgy jut eszembe, van most ez a Mikulás gyár nevezetű program, amit már jól láttam Sirius teljesen így promóztál, tehát most van lehetőség küldeni a Mikulás gyárnak mindenféle adományt, ez lehet játék, ruha, kaja is? Igen, tartós élelmiszer. Igen, úgyhogy ha gondoljátok, akkor ezt így megtehetitek, ha jól tudom, erre minden postán van lehetőség így feladni. Van. Ingyenesen. Ingyen, jó. Illetve akik Budapesten vannak, ők hova is kell menniük? 56-osok tere. 56-osok tere, igen. Úgyhogy tér, igen. Az ünnepek szellemében lehet így jótékonykodni. Minden esetre most van az Escapistnek is egy ilyen Mikulás gyáros edition-je, amit lehet még megnézek, de most tényleg próbálok egy kicsit már így berendezkedni, és majd még az év végén előtt, vagy talán az év vége után egy ilyen toplistás, hogy idei kedvenc játékok, nem annyira kedvenc játékok, meg egyéb ilyen dolgok. Így szumma-szumma. Ez jó, jó ég, annyira szeretnék olyan rendesen tartalmat gyerteni, hogy legyen értelme évvégén toplistákat csinálni. Mm. Tehát, hogy mi volt ez a top 2 játék, amit végigjátszottam idén? Mi volt ez a top 8, amit nem? Mi az a top 5, amit hozzá se nyúltam, de nagyon játékok, tetszett? Igen, a játék, amiben játszottam volna, de mégse tettem, de ha tettem volna, nagyon tetszett volna kategóriában, megnyerte. És akkor így... Na mindegy, szóval nálam ez várható, és akkor mindenkinek megköszönjük szépen a figyelmet, illetve hogyha meghallgattatok, és nektek is köszönöm szépen, hogy újfent itt voltatok, és jelenlétetekkel emeltétek az este filmpontját. Köszönjük szépen. Mi ez a Star Trek? Mi köszönjük a lehetőséget. Hello! Köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten remélhetőleg ismét ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Sziasztok! És most hello. Jön az a rész, amikor azt hiszük, hogy kikapcsolta, de nem. Így a Star Wars-ra készült. Nem! Mit mondott a vulkáni erőt, egészséget, vagy hosszú életet? Hosszú életet. Hosszú életet, és ilyen furán csinálta kezével, így. Igen. Ez teljesen nehéz. Mindig is szerettem én is a Star Wars-t, amiben Spock volt a főszereplő. Igen, igen, igen, az a Star Wars, tudod. A csészefejű űrhajók. És picsú, picsú! Minden energiát az előső pajzsokra. Meg a deflektor. Nem tehetem, kapitány, nincs energia! De a deflektorra energia kell, és akkor minden nincs megoldódik. Elég energiám! Egyébként a Star Wars-ban most is lesznek hangok az űrben, légüres térben. Nyilván. Picsú, picsú! Csú, csú, csú, csú! Csú, csú, csú!